De csak mondom magamnak. Halloween-szer, és nagyon sok minden van. Üdvözöllek benneteket itt Halloween-szer, ja nem, podcast epizód 17. Közben itt beszélgetünk, hogy Halloween-szer 17 van. Kicsit családias lesz most a hangulat, visszatérünk a gyökerekhez. Én szerintem ezzel semmi baj nincsen, nekem ez így nagyon tetszik, meg ez így mindig kényelmes, amikor csak hárman vagyunk, hiszen itt van velem Alex és Ryan. Szörnyetegek! Azt mondta kávére, hogy gyökér vagyok. Igen. Jó, sőt, miatta ki kellett lépni a játékunkból. Előbb játszottunk, és már volt shotgununk, meg AK-nk is. Igen. Volt AK-d? Volt. Na jó, akkor én befejeztem. Sziasztok! Nekem meg csak a szaron shotgunjút szilakemeni. Tudod, hogy mire beszélgetünk? Tudom, igen. Nagyon sok egyébként van. Abszolút. Üdvözöllek benneteket. Hoppa, várj, most visszahallom saját magamat. Epizód 17. Leállítottam. De jó sok játék. Na, srácok. Ja, bocsi, mondjad. Ja nem, mondjad csak nyugodtan, biztos sokakat hogy érdekel. Ki jött ez a cucc, amit már régóta nézegettek. Belinkelnéd nekem? Belinkelnéd nekem? A Steam-en a workshopon, ott van a... Ja, várjál, megvan. De jó, mert ez a hogy Space azért... Engineers. Már minden a Space Engineers, ja, az kell. Ja, azt vágjátok, hogy az micsoda? Nem. Én vágom. Az egy olyan játék, ahol van, mit tudom én, két darab csapat, és fel kell építened egy egész űrhajót. És az űrhajó felépítése után azt így, hogy is van, vinni kell, vagy mit tudom én, de az lényeg, hogy például egymásba tudod ütköztetni a kettőt, és akkor így szakadnak szét darabokra. Hát... meg. Hát és úgy, hogy az közben ezért javítod meg minden, nagyon kemény. Hát most még igazából nem tudom, szerintem ez biztos azért, mert bétában vagy alfában, nem tudom most, hogy milyen állapodó van, de most még csak olyan, mint a Minecraft, szóval, hogy ilyen nullából tudsz építeni egy hajót, de ilyen nagyon sok minden tudsz van, amiből tudsz építeni, szóval tök komoly. És azt mondom, hogy van négy darab csapat, a sárga, a zöld, a kék, meg a piros. Azt nem tudom, én csak eddig olyan videókat láttam, hogy egyedül itt ott ugye építgettek meg ilyenek, de tök jól néztem. De hogy láttad azt a részt, amikor egymásba ment a két hajó? Hát az olyan szenzációsan néz ki, hogy az hihetetlen. Na figyúz, közben azt terveztem, hogy kicsit ugye most elkanyarodunk ettől a gamer témától. Aztán, ja, jól kezdtük. Aztán ugye... Igazából, de ez is, most gondolkoztam rajta, ez is egy elég nerd dolog, ugye ez az 51-es körzet, UFO-s történet, viszont sokan kérdezik, hogy ugye mivel nyomtátok, vagy mivel nyomjátok, ezért én megmutatnám Contagion, vagy nem tudom, hogy kell ezt ejteni. Contagion szerintem. Igen. Most éppen itt látjátok, itt így néz ki maga a történet. Ja, mert hogy szerettem volna egy kicsit azért lenne valami vizuális tartalom néha-néha, mert azt beszéltük, hogy hát olyan poé lenne megmutatni néha egy-két dolgot, ne csak az legyen, hogy egy nagy semmiség. És hát ezzel nyomják most Alexék tulajdonképpen. Meséljetek már róla valamit. Igen, tehát hát... most kicsit elkanyarodunk a gamer témáról, beszéljünk a zombis játékról. Hát most a bemelegítésnek tudod, a hangulat megjöjjön. Nagyon király. Szírogatják egyébként, hogy az Space Engineers baromi jó, aki megvette, az örül neki nagyon. Amivel mi játszunk, az a Contagion, szerintem így kell kimondani, bár nem vagyok benne biztos. Ez jelent valamit egyébként? Biztos jelent, én nem nagyon néztem utána. Szerintem ilyen elzártság, vagy nem tudom. Igen, egyébként ez egy karanténszerű. Igen. De tök király amúgy. Eddig, mert például van olyan, tehát a játék ilyen taktikai zombi elős. Fertőző betegség. Fertőző. Ragály. Aha, ezt jelenti. Tehát tulajdonképpen, tehát alapvetően most miért más ez, tehát ez miért nem egy Left 4 Dead gagyi grafikával? Egyébként jobb motorja van, mint a Left 4 Dead 2-nek, mert ez már az updated source, mert a Left 4 Dead 2-es az már majdnem két éves. hogy ez miért jobb, ez a, nem tudom, hogy ez kinek jobb, kinek nem. Ez egy taktikai, aki játszott annó a Zombie Survivor Swords, meg voltak ilyen játékok. Ja. Hasonló. Ilyen modok, meg mit tudom én, ez hasonlóan működik, tehát ez inkább ilyen taktikai zombisölős, tehát mondjuk ez nem a hentelős. Kicsikét, hát itt jobban egymásra vagytok szorulva. Szóval nem az van, mint a Daysből, hogy mondjuk végigmész a pályán egyedül, meg ilyenek, mert mondjuk megcsinálhatod, ha nagyon pró vagy, de kicsit úgy kezeld el, mint mondjuk a Left 4 Dead-et egy hardcore módban, és 8-an. Uh-huh. És úgy, hogy telefonon kapsz utasításokat, hogy akkor most igen, akkor most mit tudom én, tűzütött ki a csak mondok valamit, C helyiségben, és akkor el kell oltanod, hogy átjuss a D helyiségben, és ahol majd bejön majd egy helikopter, onnan az majd elvisz, és akkor igen, és akkor közben majd el kell menni a szomszéd lakásba megszerezni a tűporoltót, meg, tehát ilyen taktikailag van megcsinálva a dolog, tehát hogy ilyen, és akkor kusba kell lenni, meg ha rálépsz az üvegre, akkor az recseg. Igen. Azért ezt bocs, offolok, Pikachu lakatos, kaverim, mit fogsz enni? Tegnap GTA Live voltam, és izé közben betoltam egy meleg szendvicset, gondolom, hogy lehet lett el. Mindig eszik, ó, a kis pocak, meg tudod, egyből elkezdték tolni a izékat. Mindenféle kommenteket. Hát igen, én jól vagyok tartva itthon, igazából nem panaszkodom. Szóval attól másabb, hogy inkább taktikai, tehát nem ez a, azt így láttam a trailer alapján is, hogy nem ez a rohangáljunk, és a minigámból végtelen töltényjel futunk végig, és nem, de itt például úgy kell figyelni az ammóra, hogyha van egy ammó pak, akkor például hogy meg kell beszélni, most akkor ki legyen, kinek van ilyen fegyvere, yeah. Mert különben felveszed, és akkor tök fölösleges az egész. Na és mi van akkor, ha fertőzött vagy? Engem ez a része nagyon érdekes. Átváltozva a zombivá, megölnek és átváltozva. És mindig, mit tudom én, bedob egy szerverre, mondjuk egy 64-es szerverre, és akkor mit tudom én, kezd valaki random, mondjuk 10. Senki nincsen zombi. Tehát itt úgy működik, hogy ha megöl egy zombi, akkor onnantól kezdve te is az vagy. És te, az a lényeg, hogy tudod őket irányítani, meg mit tudom én. Csak nincsen mondjuk ilyen special, nem? Hanem mindig ilyen izékkal, mint a Left 4 Dead-ben, nem mindig ilyen sima, egyszerű. Igen, csak úgy van megoldva, hogy például C-vel idlbe tudod magad rakni, és akkor ugyanúgy viselkedsz, mint a bármelyik másik, de közben te tudsz futkorászni, meg ilyesmi. Aha. Tehát, hogy ilyen úgy van megoldva, hogy direkt hátulról menjen neki valakinek, tehát abban akkor nincs esély, tehát. Mert meg tudod őket fogni, és hogyha tudod így hátul, hogy elkapod őket, és mondjuk elkezded nyalogatni a nyakát, akkor az mondjuk a játékosnak annyira nem jó, mert akkor elég hamar ki lehet nyílni. Úgyhogy... És így terjed az AIDS! Bizony. És van egy olyan játékmód, ami pedig arról szól, hogy ki kell jutni. Na hát azt nem tudtuk megcsinálni, az borzasztóan nehéz, tehát hogy börtönből kellett kijutni, tehát már alapból is ez a... Na igen, érted? De nyomasztó feeling, de tudod, ez az ilyen kis szobákra mész, aztán egyszer csak eljutsz egy ebédlőbe, ami tele van zombikkal, de tényleg itt nem az, mint a Left 4 Dead-ben, hogy kis pisztollyal ki tudsz szedni 50 zombit, meg ilyenek, nem, itt tényleg, hogyha már 10 zombi jön ellened, akkor az már nagyon para. Akkor már nagyon kell figyelni. Mert körülbelül 15 lőszered van így össz, és így nem találsz kb. Sehol, csak a fegyverszobákban. Mondjuk, amit mondjuk úgy tudsz oda menni, hogyha eloltod a tüzet valahol, de akkor meg oda kell menni a rakat zombihoz, hogy szerezz egy poroltót. Tehát ilyen nagyon izé, ez inkább ilyen lopakodósabb zombi survival. Ha, ez mondjuk jól hangzik, hogy nem ezt az agyatlan, hanem akkor ezt próbáltak így a realitásra rámenni? Igen. Szóval ez tényleg az, hogy így majdnem, hogy végig suttogsz, meg tudod így kúszol így szépen csöndben, aztán hogyha gáz van, akkor meg sikítasz, rohansz, lősz, futsz, izé, szóval így tiszta káosz. És egyébként ez a pálya, ami most megy, én most láttam a live-on, ez az open, ez az egyik legjobb, ami, ez arról szól, hogy van két darab, vagy három darab ilyen survivor-ös csávó, mint a Counter-Strike-ból Hostage, tudod, a TUSZ. Ja. Igen. És akkor azok ott vannak, bár mivel még alfa a játék, ezért igazából csak így beleállnak a falba, és nem csinálnak semmit, de például őket kell megvédeni, és akkor mit tudom én, ha megvan, akkor jön értük egy busz, és ha megjött a busz, akkor el kell őket kísérni a buszhoz, és akkor a csávók meg dobnak nekünk ammót, és akkor mehetünk a következő helyre. Én meg tudtátok ezt csinálni egyébként? Ezt egyszer sikerült, azt hiszem. Igen. De egyébként tehát a realitásra újra mentek, hogy mit tudom én, van 6 darab lőszered a shotgunban, és ha mondjuk áll 5 zombi így veled szembe, és így közéjük lősz, mondjuk fejmagasságban, akkor az összes is szétlocsan, tehát ja. Nagyon durván néz ki az egész. Na, mondjuk ez jól hangzik, mert ugye már ez kicsit olyan, nem tudom, mint a második világháború széria, tudod, annak idején a játékok terén, hogy már mindenhonnan az folyt, már a második világháború volt mindenhol, pedig maga a téma tök jó, meg így FPS-ekben tiszta poén, és ugye ezt a témát is pontosan ugyanígy rágták már le szerintem csontig. Micsoda hát hasonlat. Hát figyelj, hát pont most nézem a Halloween szélt, és ha nincs, hát nem tudom most hány játék van, mondjuk most mondok valamit, mondjuk van 70 játék, abból 45 biztos, hogy zombis, szóval így tele vagyunk zombis játékokkal, de igen, csak jó. Hát az a baj ezzel, hogy kb. Kettőt tudok megnevezni amúgy, ami úgy tényleg megmarad bennem, érted? Tehát, ja, hogy... itt van az Outlast is például, mondjuk azt mondom zombis. Hát az ja. Nem, de mondjuk a Left 4 Dead az egy tipikusan egy olyan játék, amit szerintem mindenki megjegyzett így a zombi történelemben, mert hát a igen, az, de az meg a Killing Floor egyébként. Ez a kettő, amit úgy, ami, de ezek hentelős játékok, és soha nem működött jól ez a taktikai zombizás igazából, tehát... Mondjuk a DayZ az igen. Tehát az... Ja. Tehát mondjuk az akkor nem játszottam. Azt is szeretnéd, én azt gondolom, igen. Tehát az is a tipikusan az, hogy mész, és egyedül szinte esélytelen. Ha már többen vagytok, akkor már talán van valami esély, de ott például annyira jó volt, hogy egy jó társasággal összejöttünk, és akkor 2 órán keresztül tulajdonképpen egy semmit nem lőttünk, csak bemegyünk ide, jó, besett, fedez, kúszál, izé, fogd el, elkötöd, össze tudjuk szerelni, nem tudjuk, tudod, és hogy... De itt ugyanez van ebben egyébként, csak FPS-ben. Tehát... De amúgy nyomhatnánk megint, egy kábeli bocs, hogy közben szól. Én benne vagyok. Egyébként mennyi minden ilyen cucc van itt most így leárazva, tényleg azt nézem. Nagyon sok. És amúgy tök jó játékok vannak, szóval például itt van a Van Helsing-től kezdve, mit tudom, hogy például az Outlast, Left 4 Dead, Darksiders, Bioshock, Deadline. Az micsoda, Sims 3 a Steam-en? Mit történt? Igen, én is azt néztem. Én is azt néztem. Hát el kell már valahogy ezt is adni. Hát de így ismerjük, hogy mennyire makacsok ezek a nagyon jó fejemberek. Lehet aztán előbb-utóbb majd rájönnek egyébként, hogy hát. ez lesz a jövő, tehát nem pedig az, hogy a saját Origin-es cuccot erőlteti. Én kérlek szépen, csak hagyj így legyen, ne erőltessük ezt a kalap Survivor ülléket. AKA Origin, tehát... Én éreztem, hogy megpróbálni. Ó, ezek a Walking Dead-ek drágák egyébként, még így is. Most a legújabb az például fél áron 25 euró? Hát azért... gyerekek. Ja. Vagy ez melyik? Várjál, mert így harangozták be, hogy spooky pak, tehát minden, ami ilyen creepy, meg ijesztő, és akkor itt van a Guncraft. Meg hát a Sims 3 egyébként. Tehát. Hát meg ne haragudj, de ez baromi drága. Vagy baromi ijesztő. Várj, a Walking Dead-nek a... Hát ez melyik? Ez a Survival. Ja, az nem az... Ez mi? Ez valami FPS? Mi ez? Az hagyd el, az katasztrófa. De hogy ilyenkor, hogy felmegy a pumpa bennem egyébként. Mert ha 5 nappal ezelőtt kb. Vettem meg 5 euróért a Condemnedet, most nézem 2,50 €. De nem volt leállazom már egy éve. Hát mondom gyorsan 50%-os kedvezmény egy napig, gyorsan megveszem, aztán... Vártam volna még 2 napot, azt már 2 euró, hát... Mindenesetre, aki szereti az ilyen nagyon creepy játékot, annak azért ajánlom ezt a Condemnedet, mert... Sajnod, ez a Walking Dead-be a karakterek, az a Left 4 Dead-es karakterek konkrétan. De melyikben a... Amit mondtam, ami drága. Ja, az egy katasztrófa az a játék, szóval én imádom a Walking Dead-et, imádom a zombis cuccokat, és úgy mentem neki, hogy de jó lesz, érted, az tényleg a sorozaton alapul, a sorozatban található karakterekkel, innen mondom, ez az, aztán így, ez mi? Szóval... De megvevős vagy letöltősbe próbáltad? Hát, megmondom őszintén, ezt inkább letöltős, mert annyi rosszat olvastam róla, meg láttam róla, és így mondom, inkább akkor, tehát inkább kalózt játszok, aztán megnézem, hogy mi van. Hát jobb is, mert ez még 5 euró sem érne meg, szóval annyira Szóval ez az ilyen PS2-es grafika, körülbelül a hangok, a játék felület is, így, semmi. Szóval a sztori az körülbelül annyiban merül ki, vagyis annyira kapcsolódik a sorozathoz, hogy ugye a két testvérpár nyomja együtt, aztán ennyi. Te figyelj, majd most nézem, hogy kijött a Nightmare update a izéhez, a Dreamhez. Mi az a Dream? A Dream az egy ilyen álom simulation akar lenni. Ajaj. Ez megvan. Egyébként egy tök jó dolog, tehát ilyen rohadt érdekes, aki szereti ez az ilyesmi. Ez az, ami ilyen zene és cuccos történet? Tehát, hogy végigmegy benne a zene, és akkor ilyen furcsa alakzatok jobbra-balra mennek, vagy... És hogy nem igazán csinálsz vele... Nem, ez egy FPS. Aha. Ez egy FPS, ahol mászkálni kell, és különböző puzzle-öket kell megoldani. Ja, értem. Ilyen tök menő, tehát mit tudom én, havazik a sivatagban, meg ilyen olyan látványvilága van, hogy beszarás. és most kijött hozzá az első Nightmare, mert mindenki azt akarta, hogy legyen már valami horror, mert ugye hát vannak rémálmaid, úgyhogy... Most ő 8 nekem... euró. És nekem ez a Dino Horde, gyerekek, a világ legrosszabb és legjobb ötlete. Tehát nem, legrosszabb játéka és a legjobb ötlete. A legjobb ötlet, amit igen. A legrosszabbul megvalósítottak. Igen. Igen, de ezt már a múltkor már majdnem ingyen adták, annyira nem kellett senki. Hát ingyen, mi volt ez, tudjátok, hogy minden héten, vagy minden második héten szinte ingyenesen tolható, kipróbálható, és még így sem lehet eladni. Bár ez ilyen rossz stratégia szerintem egyébként, pont, hogy hát nem kéne bemutatni, meg ingyen adni. Igen, azért elárul valamit. Gyerekek, az de gagyi. Ja. Most nézem, hogy a Darkness 2 is le van árazva, de mondjuk még így is elég drágának találom. Ez egy baromi jó játék, ha még valaki nem játszott vele. Azért a... Basszus, a Deadlightot. Ilyen 2D-s, de nagyon király. Ezt majd nézzétek. Na jó, figyelj, ugorjunk a témához. Hát, ugorhatunk. Igazából az van, hogy ezt a témát én dobtam föl, mert mi annyira nem vagyunk kreatívak. Igen, annyira nem vagyunk kreatívak, hogy én dobtam föl a témát. Nem, csak tulajdonképpen én arra gondoltam, hogy ez egy tök érdekes téma, és szerintem teljesen jól el lehet erről beszélgetni. Volt alkalmatok ennek a témának utána nézni, utána olvasni, vagy? Hát én ilyen 1990-es izéket találtam róla, hát valahogy kimaradt nekem ez a dolog. Én annyi ilyen dokumentumfilmet, meg mindenféle ilyen, na most tudod elmondjuk, mi az igazság, meg ilyeneket néztem, meg olvasgattam, meg Google Earth-en megnéztem, hogy hát ha fogok találni valami zombit, vagy ilyen, vagy zombit, UFO-t, meg ilyenek. Már annyira, hogy a zombi van minden, hogy már mindenhol az van. És én eléggé benne voltam ebbe. Most már annyira nem így az utóbbi idő, de ilyen kisebb fejjel így nagyon így nézegettem, meg nagyon érdekelt, tudod, hogy úristen, mi van azokban a hangárokban, meg mi van a föld alatt, meg mit tudom én, szóval... Igen, most szóval itt mutatom a streamelőknek, hogy tulajdonképpen ugye az 51-es körzet az a nevadai sivatagban. Ez az 51-es körzet, ez igazából egy ilyen fantázia név. Egy titkos, és ezt idézőjelbe veszem, titkos katonai bázis, mert hogy majd elmondom az én véleményemet erről, mert hogy például a titkos katonai bázisokat mondjuk a Google Maps-on elfednek, igen. Hát meg gondoljátok már végig, hogy miért háborúznak az amerikaiak egy sivatagban. Úgyhogy ha nincs ott semmi, érted? Nem, ez igazából ugye azt mondják, ez a légierőnek egy be nem vallott, egy régebben be nem vallott, de most már elismert tulajdonképpen egy ilyen bázisa. Van benne, ugye láthatjátok, hogy ilyen repülőtér, kifutó, lefutó, befutó, gyakorlatilag túl sok mindent nem látsz meg egyébként, ha megnézed, vagy nem látsz belőle, megnézed a Google Earth, milyen érdekes repülőket lehet észrevenni meg hát mindenféle konténereket. Meg atomrobbantásoknak a helyeit. Ott vannak a kráterek, a környékén. Igen? Uh-huh. Erre most elkizomra. Kaveri, nem tudod ezt te kihúzni mondjuk 16-9-ben, hogy én kocka legyen, vagy... De ki tudom egy pillanat. Nem tudom pontosan, hogy melyik részen, de vannak ilyen, ugye ilyen kráterek, és tök király. És hogyha meg lemész, tudod, ilyen izé módban, ilyen földközeli módban, akkor meg úgy kicsikét látni, és be van úgy mélyedve, vagy nem tudom, szóval tök jó. Hát meg vannak ilyen titkos CIA börtönök, meg mit tudom én, amikről senki nem beszél, tudod. Hát, na figyú, mondom, amit ezzel kapcsolatosan én tudok. Aztán hát kíváncsi vagyok rá, hogy ti hogyan fogtok reflektálni. Ez az egész 51-es körzetes történet, ez, illetve ennek a köztudatba való berobbanása alapvetően egyébként nem egy régi történet. Egy Bob Lazar nevű fickó besétált 89-ben, vagy 79-ben, nem emlékszem rá pontosan, egy Las Vegas-i TV csatornához. És nem 79, tehát direkt nem olyan régi dátum, tehát 80-as években. Besétált egy Las Vegas-i TV csatornához, és azt mondta, hogy ő bizony dolgozott egy olyan helyen, ahol a nevatai sivatagban, ami egy titkos katonai bázis, ahol is idegen űrlényeknek a hajóit, tehát idegen űrhajót vizsgálgattak és szerelgettek. Most igazából ebbe az a vicces, hogy ezt azért rengetegen állítják Amerikába. Mármint, hogy UFO-t láttak, meg mit tudom. Jaj, ezt akartam is mondani, hogy már minden ötödik amerikai látott UFO-t. Meg persze, én. Tehát, hogy nagyon-nagyon, ott ennek egy egész ilyen kultusza van tulajdonképpen. Igen. És ő azt állított, ez a Bob Lazar, hogy egy ilyen fordított mérnöki projekten dolgozott, egy idegen űrhajón, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy visszafejtsék annak a elromlott, elfogott idegen járműnek a technikai berendezéseit. Igen? Nem, közben nem tudom, olvasgatod a kommenteket. Nem. Mindenki azt írja, hogy Szefit meg kellett volna hívnunk, mert ő a nagy szakértő. Igen, én nem vágtam Szefiről. De rengetegen írják, hogy ő a nagy szakértő. Behúzom Szefit, aztán hát ha. Igen, mert lehet, hogy szólni kellett volna neki egy picit. Szia, ha nincs a kedve jönni. Ez érdekes téma amúgy meg ez az egész. Hát, igazából én azért is mondtam ezt, hogy ennek rohadt nagy piaca van, mert az összes ilyen eset a legtöbbször ilyen műsor, amit nézegettem így XY csatornákon, mindig az volt, hogy igen, oké, sivatag, lezuhant UFO, meg mit tudom én, és akkor ott van egy kisvároska, tudod, a semmi közepén, ahol semmi nincs, se tenger, a víz is ilyen semmi, szóval így tényleg tudod, egy ilyen poros amerikai senki földje feeling, és hát ugye ott meg abból élnek meg az emberek, hogy minden második háznál van ilyen UFO nézelődő, vagy nézegető hely a tetőn, meg ilyenek, és akkor rendeznek, tudod, ilyen idegen vezetéseket, meg ilyenek, tudod, ilyen régi relikviák, újságpapírok, meg mit tudom én, és akkor ott mondják, hogy igen, ő látott, mit tudom én, 91-ben UFO-t, és ugye ez asztal, és akkor izé mondja el, és akkor hát ilyen, izé. Na figyelj, folytatom. Folytatom. Ez a Bob Lazar ezt állította. Egészen konkrétan megkérdezték, hogy mégis milyen volt ez a történet. Ő azt mondja, hogy alapvetően azért hívták őt oda, mert egy... Nem mondták meg, hogy miért ő egyébként egy ilyen atomtudós. És bevitték a körzetbe, de úgy, hogy el kellett valóban repülni a repülővel, ott egy besötétített busszal elszállították őt ugye erre a helyre, és egy pár napot ott tevékenykedett, de már az ötödik vagy a hatodik napon bevezették egy ilyen nagy hangárba. És ebbe a hangárba volt egy ilyen csészealj alakú, vagy hát egy ilyen, mindenki tudja milyenek az UFO-k, vagy hogy néznek ki, legalábbis a mi elképzeléseink szerint, egy olyan egy űrhajóhoz. És azt mondja, hogy teljesen olyan volt, mint egy skifi díszlet. És ez fontos, mert ő ezt használta, ezt a mondatszerkezetet. Azt mondja, hogy egy 16 méter széles és 5 méter magas ilyen fém és ónezüst ötvözetű hajó volt, nem nézett ki különösebben sehogy. És bent pedig kis, minden pici volt, és a székek is ilyen kicsik voltak. Azt mondja, hogy körülbelül akkora volt, mint egy embernek az egyharmada, egy felnőtt embernek, egy európainak az egyharmada, körülbelül akkora volt ez az egész, például a szék. És az a vicces az egészben, hogy ugye miért adtak hitelt neki? Tehát most felmerül a kérdés, hogy én is besétálhatnék az RTL klubhoz, és biztos, hogy egy csomóan besétálnak az RTL klubhoz, és mondják azt, hogy hát én pedig izé láttam UFO-t, és mit tudom én. De hogy azért ez így nem, ő magában nem üt szerintem sem ekkorát. Nem, hát ez szerintem ez egy olyan izé, ez csak ilyen hírkeltés, tehát. Várjál, pillanat, egy másodperc. Azért érdekes, mert hogy ez a fickó egyébként elismert szaktekintély volt, tehát a tudományok terén, tehát nem egy félőrült. Aztán rárakták egy poligráfos vizsgálatra, és a poligráfos ez egy nyilvános vizsgálat volt, ugye a hazugságvizsgáló a gyengébbet kedvéért, a poligráfos vizsgálat pedig 100%-osan megerősítette, hogy igazat mond. Na és most jön itt a lényeg, amit én az egészről gondolok, aztán utána, bocs, csak ez igazából a gondolatmenetet el akartam mondani. Hogy kétfajta lehetőség van szerintem, aztán mindenki döntse el, kinek melyik tetszik jobban, az én nézőpontom szerint. Az egyik az, hogy valóban volt egy idegen űrhajó, ami lezuhant, és valóban volt ilyen visszafejtés. Ugyanis nagyon különös, hogy a lézertől, a mikrohullámon keresztül minden fontos fejlesztése az emberiségnek onnantól datálható. Az űrtechnológiában is rengeteg új anyag. Tehát, és ez a fickó, ez tényleg bement, és hát végig is kitálalt. Majd egyébként elmondom, ha érdekel benneteket, hogy miért tálalt ki. És a másik lehetőség viszont az, hogy ott titkos repülőknek a kísérletezése folyt, egyébként felvétel van róla, hogy ilyen csészai alakú repülőket is tesztelgettek, és ezzel akarták tulajdonképpen elfedni az egész sztorit, tehát kvázi egy ilyen műbalhét rendeztek meg, és ezt a professzort, vagy hát nem professzort, ezt a tudóst, ezt úgymond félrevezették. Pont ezt akartam mondani, hogy én annyit gondolkoztam ezzel kapcsolatban, hogy régen biztos, szóval, hogy ugye mondtad, hogy olyan volt, mintha ez sci-fi díszlet lett volna, hogy lehet, hogy direkt csináltak egy ilyet, és azért hívták oda, hogy aztán meg ugye erről beszámolhasson, szóval igen, szóval hogy én emellett tartok, és hát én erre gondolok, hogy Ryan, nem tudom, hogy csak nekem, de azért elkezdett tönkre menni a hangod rendesen. Igen. Igen, nekem is. Meg mondjuk miért van az, hogy a podcast csak fél óráig vesz? Hogy fél óráig vesz? Hát, hogyha 26. percnél járunk, és akkor már itt a végénél van a csík. Nem tudom, az majd ő ki fog menni. Hát csak, hogy utána már nem veszi tovább, tehát utólag nem lehet majd megnézni. De. Igen. Persze. Persze, de leellenőrzöm egyébként közben beállításokat. Most milyen? Rosszul. Várjátok akkor. Újra csatlakozok, jó? Oké. Okay. Jó. Be van kapcsolva, maximum 4 óra. Sziasztok! Ó, egy Szefi! Na, sziasztok! Ó, Szefi! Halli! Sziasztok! Hát te Ryan, nehogy elmenj többet, mert már nem tudsz hallani. Most már borzom. Pont, mint Darth Vader olyan hang. Még rosszabb? És visszhangzom, mert minden. Robotika. Komolyan, na jó, akkor Skype újraindítás. Igen. Szóval Szefi, nem tudom, hogy igazából követte, de hogy miről beszéltük eddig. Most vágtunk egyébként bele a témába. Azt, hát én meg most kapcsolódtam, mert szóval totál nem tudom, úgyhogy magyarázd el. Igazából az 51-es körzetről beszélünk. Én Bob Lazarnak az interjúját, gondolom azt vágott, hogy kicsoda. aki kitálalt erről az egész 51-es körzetről, hogy ott UFO-kat Ja. látott, stb. Aha. Ja, igen, Aki láttam. a Las Vegas-i riporternek adott egy interjút. Na Ez és... jött tök régen, nem? Igen, még a 80-as években. Ja, igen. És ez a szemüveges pacák. Na és ezt meséltem el, hogy ugye, hogy ő mit mondott, hogy látott egy 16 méter széles, 5 méter magas űrhajót, és én azt mondtam, hogy én azt gondolom, hogy vagy az egyik az, hogy tényleg volt ilyen, mert hogy ugye elég sok fejlesztésünk abból az időszakból, mármint az emberiség fejlesztése abból az időszakból van, hogy úgy Eredeztetik. mondjam, igen, és nagyon furcsa számomra az, hogy alapvetően, ha visszanézzük mondjuk a történelmet, akkor az iparosodás is, mit tudom én, 100 évig eltartott, vagy még egy kicsit tovább, és akkor az 50-es évek közepén hirtelen elkezdett az emberiség technikai és tudásbeli Tudás. tudása hatványozottabb, úgy gyorsabban nőni. Tehát, hogy látszólag semmi nem indokolta, hiszen hát magyarázzátok meg, mi indokolta. Ez az egyik lehetőség, a másik pedig az, hogy ugye ott repülőkísérletek biztos, hogy folytak, tehát ez tény, ezt a CIA is beismerte, és hogy lehet, hogy egyszerűen ez csak egy sima ilyen terelés, hogy lefoglalják a közvéleménynek a figyelmét a valós dolgokról. Én amúgy régebben igen, már nem most tudom, már jól én azt tudom, most már jó. Én amúgy nem tudom, hogy ebből mi igaz, meg nem tudom, én amellett tartok ki, vagyis hát én arra szavazok inkább, hogy régebben, amikor ment ez a mismásolás, hogy izzuhant le űrhajó, meg ozzuhant le űrhajó, meg ilyen-olyan technológiákat próbálgatnak, meg mégsem próbálgatnak ki technológiákat, meg nincs ott semmi, de mégis van, meg nincs ott, meg mégis, hogy szerintem amúgy ez tökre egy kapcsolatban van, vagy lehet, vagy nem tudom, ez csak az én véleményem, esetleg ugye azzal, hogy ugye a holdra szállás, meg hogy nyomjuk le az oroszokat minden téren, meg ilyenek, szóval szerintem annyi sok kamu volt amúgy, mint az amcsiknál, mind az oroszoknál ezzel kapcsolatban, hogy kicsikét nyerjenek valami kis előnyt, vagy nem tudom, ugye a hidegháború kapcsán, vagyis hát ugye amíg az tartott, hogy legyen ilyen olyan extra speckó tudományos fejlesztés, mert éppen ez volt egy UFO, amit mondjuk vizsgálnak, vagy éppen a holdra szálltak tegnap előtt, és akkor hogy meg se, hogy meg ilyenek, szóval nem tudom, én erre tudok gondolni, hogy szerintem ezeknek az ilyen híreknek a nagy része, ez ilyen megvezetés, meg egy nagy színjáték volt az egész. Hogy amit mondtál az előbb, hogy tényleg hogy lehet, hogy ez csak egy, hogy a tudóst is direkt hívták oda, hogy aztán nem tudom, szóval, hogy felállítása ezt a véleményét, hogy igen, ott tényleg sci-fi körülmények, meg UFO, meg most mondok atom. Valamit, figyelj, a Roswell-i lezuhanás az 1947. július 2-án történt. A mikrohullámú sütő feltalálása, milyen érdekes, 1947-ben véletlenül egy katona, aki éppen egy radaron dolgozott, megolvadt a csokoládé a zsebében. És így találták föl a mikrohullámú sütőt. Éppen hát, 1947-ben, és éppen egy katona. Zsebmikro. Hát jó, de ott figyelj, azért... Hát nem tudom, hogy ez mennyire függ össze, de azért, hogyha mondjuk olyan radar, nem tudom, hogy most a radarok hogy működnek, de azért azok is ugye mindenféle hullámokkal dolgoznak, aztán lehet, hogy valami éppen úgy jött össze, hogy besült, hát nem tudom. Szefi, te mit tudsz erről? Erről a mikrohullámos dologról? Hát most csak így ez az UFO-s Roswell-es. Szerintem kísérletezni akartak, hogy ez a téma mennyire befolyásolja az embereknek a hiszekezekbe. Szóval vannak olyan, direkt kitárták ezeket a tényeket, megnézzük, hogy az ember hogy reagál. Ja. A fele, úgyis azt fogja mondani, hogy kamu, szar, nem érdekel. A másik fele meg elkezd gondolkodni, hogy lehet, hogy van benne valami. Ugye az interjúban is voltak olyan momentumok, hogy igen, hazudtunk. Igen, ez nem volt igaz, ez az igaz. Ugye szerintem mondhatjuk tényként ezt, hogy nem vagyunk egyedül. Mert szerintem rohadt nagy egóság ezt kijelenteni, hogy mi egyedül vagyunk az egész univerzumban. Szóval más faj meg miért ne jöhetne ide? Persze kísérletezni, hogy minket is érdekelne, szóval csak magunkból kéne kiindulni. Minket is érdekel egy másik bolygó. Igen, mennénk és anál szondáztatnánk. Az biztos. Láttátok a Pól című filmet? Igen. Mit? Paul című filmet, mindjárt mutatok egy jelenetet, Paul, aha, mindjárt mutatok egy egyébként jelenetet. Itt közben, hogy offoljak egy kicsit, Szefi, te tudsz erről valamit, hogy miről? Mindenkit írogatja, hogy azért nem jöttél be, mert hogy én ben vagyok. De hogyha Alexot szeretjük. De nem értem, Alex nem mer megszólalni fél Szefitre. De rengeteg ilyen van, hogy... Pedig Szefinek van oka félni Alextől. Ja. Igen, de amúgy véletlen volt. De amúgy sok nézőt megkaptam, hogy félnek tőlem, szóval Alex, hogyha valami problémád van, nyugodtan mondd. Ja, csak ragd le a fegyvert, és... Ja, jó, oké. És egyébként pont arra gondolkodtam, hogy ugye, hogy vannak ilyen titkos építmények, amikben biztos vannak ilyen titkos cuccok, hogy én, hogyha én tervezném ezeket, akkor biztos olyan lenne, mint a Men in Black Belt. Tehát ahol a legkevésbé számítaná rá, hogy ilyen van, tudod? Láttátok azt a filmet egyébként? Persze. Van, aki nem látta? Hát nem, azért kérdezem. És ott tudod, ott egy ilyen izébe van ilyen, mit tudom én mi az, minek van álcázva. Ilyen rozog a szar. Aha, tehát, hogy igen, én is ezen gondolkodtam, és azért is mondtam az elején, tudod, hogy a titkos bázis. Na most hát mennyire titkos az, amiről mindenki tud. Amiről mindenki tud, igen. De mondjuk ez is olyan, tudjátok, hogy most is ott van telekamerázva, ugye ha bemész, akkor elkísérnek a helyi sheriffhez, meg mit tudom én, tehát hogy... És akkor megkérnek, hogy nézz bele ebbe a piros lámpába. Igen. Te egy birka vagy. Szereted a mazsolát és a korpát. És holnaptól az állatkertbe laksz. És a kedvenc. Szerintem maga az egész, hogy oké, hogy létezik 51-es körzet, meg az valami folyik. Az lehet, hogy pont azért dobták ezeket a morzsákat, hogy jó, az emberek hisznek, amit akarnak, ők addig is tudnak normálisan dolgozni, de konkrét dolgokat nem tudok. Maximum kis morzsák, amiket vagy más adott ki interneten, vagy ilyen kémek által, akik már ott dolgoztak, esetleg, akik... Tudod, az a vicces igazából... Bocsak, hogy az a vicces ebben, hogy ez a fickó, ez a 80-as években tálalt ki, és a 60-as években dolgozott ott. Aha. Tehát, hogy akkor ebben mi volt a logika? Mi volt a logika az, hogy vártak, mit tudom én, a nagy leleplezős? Tehát ez nekem kicsit meg ezzel az a problémám, hogy ez olyan, mintha én kitervelek valamit, hogy most, mit tudom én, holnap ez legyen, mit tudom én, álcázom a hadműveletet, hogy a holnap, vagy holnap után, vagy 5 év múlva, vagy nem tudom hány év múlva ez legyen, és aztán itt tudom én olyan tervet eszelek ki, ami majd 20 év múlva fog működni. Mi a logika? Figyelj, őszintén, ha most én azt akarnám, hogy soha senki ne jön rá ilyen baromságokra, ha már kiderült ez az, akkor mit csinálnál? Akkor az egész 51-es körzet egy rohadt nagy kamu lenne. Nem így logikus? Mert akkor senki nem keresné ezt máshol. Ahol mondjuk tényleg van. Tehát, hogy azt mondod, hogy valójában semmi nincsen ott? Szerintem teljesen elképzelhető. Tehát én nem tálalnék úgy ki, hogy igen, ez egy borzasztóan titkos, és akkor mindenki tudja, hogy ez borzasztóan titkos valami. Érted? Ja. Tehát, hogy nyilván úgy lenne logikus, én úgy csinálnám, hogy lenne egy ilyen, amire oda mondjuk, hogy az nagyon titkos dolog történik ott, az üresen áll az egész, mert ugye nem fogom elmondani, hogy hol történik titkos dolog, hogy még véletlenül se jusson ki belőle akármi, mert nyilván nem véletlenül titkos. Ugye nem? Ezek az emberekhez muszáj, hogy keressenek több embert, hogy legyen mivel dolgozni, és nekik muszáj a titoktartást így köteleztetni. Hát ezáltal. Szerintem egy apáról fiúra megy egyébként ez a dolog, mint a kóla. Ja, protekcióval megy. Hát ezt ugye válnak a végén. Azt mondják, most nem tudom írtani, hogy melyik, hogy Nixon elnök, vagy ki mondta azt, hogy akkor most legyen már tényleg tiszta, és elküldte két emberét, hogy kérdezze meg, hogy... Ja nem, hogy hívták őket, az 51-es körzet vezetőjét, hogy hát akkor mégis mire megy már el a dollármilliárdos adó a forintokból, ugye ez a hatalmas nagy költségvetésű hely, mit csinálnak ott? És akkor visszaüzentek neki, érted, az elnöknek, hogy hát ezt sajnos nem mondhatják meg. És akkor így mondja az elnök, hogy jó, oké, megfogta két emberét, ide figyelj, menjetek el, és mondjátok a következőt. Elmentek, oda mentek, volt papíruk, bemehettek, igen, parancsoljatok, miben segíthetünk. Az elnök azt üzeni, hogy legközelebb itt a Marylandben van, mit tudom én, 8 darab, nem tudom milyen, tudod, század, roham század, hogyha nem kapom meg egy napon belül az írásos jelentést, hogy mi folyik itt, akkor akkor én személyesen fogom elfoglalni az 51-es körzetet. Szép. És állítólag... micsoda udvarias! Igen, és állítólag vissza is küldtek neki egy jelentést, és körbevezették az embereket, azt a két embert, akik őket elküldött, és csak hát azt mondta a fickó, hogy arról nem beszélhet, hogy mi van ott. Igen, tehát szerintem ott megölik az embereket, hogyha egy bármi kicsit. Valószínűleg amúgy, igen. Tehát így még nem szabad szórakozni, hogyha tényleg van valami. Tehát ez olyan volt egy ilyen nagyon jó mondat, hogy miért nem tudhatunk róla, és az volt rá a válasz, hogy az ember önmagában okos, de tömegben buta, mint a seg. Ja igen, ez is a Men in Black-be volt. Abba volt, már nem tudom, abba. De ez egy annyira rohadt jó mondat. Ez nekem is megmaradt. Igen, hogy mert az akkor, amikor a Will Smith előtt fölfedi ugye a B vagy J vagy K vagy nem tudom, hogy hívják az ügynök, hogy mi van, és akkor ugye ülnek ott a tengerparton, és mondja neki, hogy hát most ha azt mondod, hogy oké, akkor te tudsz róla, de soha többet senki családdal, senkivel nem találkozhatsz, és nem is beszélhetsz róla. Ha meg azt választod, hogy kösz, nem, akkor meg ugye elfelejteted. És akkor kérdezte, de hát, hogy miért nem mondjuk meg az embereknek, hiszen joguk van, hogy tudják, és biztos, hogy megértenék, hiszen én is megértettem, és azt mondja, és akkor mondta ezt, amit az Alex mondott, hogy az ember nagyon okos önmagában, de tömegben vadállatként viselkedik, vagy valami ilyesmit mondod. Igen, tehát tömegben megőrül, meg tehát ez a, tudod, ez a nem, mint a bárányok, tudod? Igen, nem hogy, tudom. Hogy elég csak egy hülye, és így beindít egy lavinát, tudod? Aha. Hogy elég csak egy hülye, aki tök másra gondolja, meg idióta, igen. És akkor már ez olyan, mint a nem tudom már milyen bogár, tehát még mikor vezetsz, és mondjuk nem kell irányjelezni, de valaki irányjelez, és akkor az összes többi, aki utána megy irányjelezni fog. Érted? Igen, vagy olyan, mint tudod, a postán van ez, hogy van egy sor, és akkor így ott nem áll senki. Én velem ez tényleg megtörtént, nem állt ott senki a postán, mindenki, de kilométeres sor állt, és hát én meg így mondom, biztos valami gáz van azzal, az oda nem lehet menni, tudod, és így elmondom, most tök mindegy végül is, Max, mi lehet a sor végére, állok, hát most is ott vagyok. És oda mentem az ablakhoz, és hát a jó magyar posta nem szólt volna egyébként senkinek. Szóval parancsoljon, mit szeretne. Elmondom, egy levelet feladni. Jó, persze, adja ide. Érted? És így ott álltak az emberek, mit tudom, 21 sorba, és senkinek eszébe nem jutott, hogy átmenjen a másikba, csak azért, mert mindenki azt gondolta, hogy hát mi itt van mindenki, hát akkor tuti, hogy itt kell állni, érted? És három ember, aki beáll ugyanabba a sorba, onnantól kezdve az összes többi odaáll. Figyó, viszont a pólból szeretnék egy jelentet mutatni, ha nem probléma. Nem, én addig, hogy ne hiányozzak senkinek, elsuccanok egy pillanatra, mindjárt visszajövök. Alex! Figyú, várjál, csak mert hangot is akarok. Ahó! Kár, hogy ti nem halljátok egyébként. Irgalmatlan jó rész egyébként az egész. Hív segítséget! És... kicsönke. A helyedben nem tenném. Ryan, te láttad? Nem, én most nem vagyok azért YouTube-on. Tedd le a telefont. Durva volt? Mi? Durva volt? Vagy mi volt? Mit tettél nem, vele? Csak hogy láttad semmi, a filmet. Semmi, csak elájult. Ja, de nem. Jó, de miattad ájult el? De nem azért, mert kábítófokozatra kapcsoltam a fézert. Fézered is van? Nincs! Figyelj! Szükségem van a segítségedre, érted? Tegyük a haverozat a kocsiba. Mi van? Most te egy idegen vagy? Számodra még igen. És meg fogsz szondázni? Miért hiszi mindenki egyből ezt? Miért tenném? Szerinted fingot gyűjtök? Mit tanulhatnék egy seggből? Mi? Elnézést. Hogy hívnak? Graham Willy. Na és őt? Az író, Clive Gullings. Pompás, én Paul vagyok. Paul? Ja, rám ragadt ez a becenév. Az űrhajóm egy kutyán landolt, nem ez a lényeg. Betehetnénk az író Clive Gullingsot a furgonba, és elhúzhatnánk innen? Nem, én... Nagy trében vagyok, és ha nem segítesz, akkor még ma kinyírhatnak engem. Na, ennyit akartam megmutatni egyébként a filmből. Nézzétek meg amúgy, tele van irtózatosan sok jó poénnal. Mi a neve? Paul? Paul, aha, ennyi, igen. Ja, az egyik, nem? Hát ez a, ez is ilyen alienes. Ja, jó van, oké, leesett most. De ilyen, ilyen vígjáték. Jó van. Na, Alex hova ment egyébként, mit mondod? Elsurrant, vagy mindjárt jön. Elsurrant? Ezt pont így fogalmazott, hogy elsurrant? Elsurrant. De egyébként, hogyha, de amúgy tök logikus, hogyha most mindenki kiállna, mindenki kimondaná nyíltan ezt az egész dolgot, úgyis mindenki egyből keresni a mögötte lévő gondolatot, hogy ez biztos ezért volt, mert most Amerika szarba van, meg ez, meg az. És lehet, hogy hát csak az igazat akartuk elmondani igazából. Igen, és én kicsit tudod, ezen filozgatok, hogy nem lehet az, hogy igazából tényleg vannak ilyen dolgok, csak például, hogy direkt el akarják bagatelizálni, mert hogy soha nem tagadták, de mondjuk egyszerűbb lett volna például, hogyha mit tudom én, kiadnak egy nyilatkozatot, nem? Vagy nem tudom. Vagy lehet, hogy direkt ez volt a cél, hogy hagyták, hogy hadd menjen ez a... Igen, mert ez így nem keltenek pánikot, hanem mindenkinek rábízzák, hogy vagy hiszel benne, vagy nem hiszel benne, ez a dolgot. Igaz. Te tudsz egyébként ezzel kapcsolatban még infókat? Volt régen egy ember, aki ugye az 51-es körzetben dolgozott, és úgy konkrétan mindent így elmondott, hogy milyen volt, mikor ott dolgozott, és elég kiakasztó dolgokat így tett közzé, amit most ugyanúgy most vagy elhiszel, vagy nem. Ott is több lényről is beszélt, hogy több faj is él a Földön, különféle, van egy szövetséges, van egy úgymond ellenséges faj, hogy ezért kérték. Arról is beszámolt, hogy igazából egy galaktikus háborúban, és ezzel akartak minket így felkeresni, a szövetségeseket, bár elég primitívek vagyunk hozzájuk képes. Szóval elég érdekes dolgokat így mondott be. De és ez fönt van valahol egyébként YouTube-on? Hát... Vagy emlékszel még ennek a címére? Azt hiszem... Nem, igazából nem. Nem is tudom, hogy fent van a YouTube-on, mert szerintem ezt egy oldalon olvastam. Ja, azt hittem, hogy ez videó volt. Ja, nem. Mert hogy ez nekem például, nekem ez már sok, ez a galaktikus háború. Igen, hát nem értem. Nem, tehát ez már igazából ilyen, hát franc tudja. Érdekes, hogy van ez a Stephen Hawking, azt vágjátok ki, gondolom, nem? Igen, ugye ő egy persze. Nagyon komoly elméleti fizikus, és őt megkérdezték egyszer, hogy mit gondol arról, hogy hát az idegenekkel való kapcsolatfelvétel, és hogy keressük, kutatjuk. És tök érdekes, ő azt mondta, hogy szerinte egyáltalán nem jó ötlet keresni és kutatni az idegeneket, mert hogy nem tudhatjuk azt, hiszen egy olyan különleges helyen élünk, ugye a Földön, ami tele van mindenféle energiaforrással, meg eleve, tehát egy nagyon kuriózum ugye ez a bolygó, és nem tudhatjuk azt, hogy az a másik faj, akivel esetleg fölveszük a kapcsolatot, és közöljük ugye a pontos koordinátánkat, hogy az békés céllal jönne esetleg ide. Mert hogy mi feltételezzük, hogy békés céllal jön ide, de miért? De mivel, ha nem. Igen, de miért is feltételezzük ezt? Magunkból, de még ha csak magunkból, ugye abból az elméletből feltételezzük ezt, hogy ez egyébként egy Star Trek sorozatban önmagában ez az egész ilyen, minek hívjam ezt, ideológia benne van, hogy az intelligencia, minél magasabb egy intelligencia, annál inkább törekszik arra, hogy békében éljen a többi társával, és mit tudom én, ami most így lehet, hogy logikus, vagy ilyesmi. Bár akkor alapvetően ugye az evolúció tételét el kell vetnünk, de mindegy. Viszont ugye ez csak egy ilyen emberi dolog. Tehát, hogy ebben simán benne van az, most egy pillanatra ilyen gondolatkísérletbe tételezzük fel, hogy nem tudom hány, ez 100 000 fényévre innen van egy civilizáció, ahol van értelmes élet. És mi valahogy közöljük velük a koordinátáinkat, mert azért az univerzum elég nagy, tehát úgy véletlenül beesni valahol, vagy hopp, itt van élet, ó, pont van élet, szóval az úgy azért valószínűleg elég necces. Pont is, pont, hogy folyamatosan küldünk mi jeleket az űrbe, szóval mi nagyon így kiáltozunk, hogy mi itt vagyunk egyébként, szóval a NASA így küld folyamatosan jelet arról, hogy mi itt vagyunk, hát ha jön válasz, szóval nagyon... És egyszer jön egy ilyen irgalmatlan nagy, mint láttátok a... vagy olvastátok a Galaxis úti kalóstoposoknak? Jön egy ilyen egész flotta, aztán csövő. Jön egy egész flotta, és így, ó, hát itt az önök bolygóján halad át a pángalaktikus autostráda. De hát erről nekünk senki nem szólt. Ó, de hogy nem, 2000 évvel ezelőtt megüzentük önöknek a nem tudom milyen. Ja. Hát akkor mi még nem is tudtuk fogni, hiszen most se tudjuk. Ja, hát az nem a mi problémánk. De egyébként hát... meg pont olyan az ember, hogy így belegondolsz, hogy oké, akarjuk meg, keressük meg, valahol szeretnénk rátalálni, de hogyha most ők így bekopogtátok, hogy szia, itt vagyok, akkor egyből mindenki... hirtelen védelem, meg mit tudom én, egyből mindenki úgy gondol, hogy hát az olyan hatalmunkat ne vedd már el. Szóval igen. Ilyen stílusban. Szóval az ember alapból vagy meg akarja szerezni a tudást erőszakkal, mert békére nem nagyon hajozunk, szerintem mondhatjuk azt. Igen, és pont ez ugye ebbe az egészbe a vicces, hogy, hogy hiszen... Elvárjuk, hogy ők békével jöjjenek, de nem biztos, hogy mi békével menni mondjuk hozzájuk. Hát sőt, ugye a saját... Mi úgy mennénk, hogy alapból ledobnánk egy idegen bolygóra azt a három darab olyan atomot, amit az oroszok gyártottak, ami átadta az egész földet. Egyébként az a vicces, hogy, hogy azért a tudósok nem. Mert hogy én néztem egy a National-en vagy valahol egy ilyen ismert terjesztőt, hogy elküldenek a... az Uránusz, vagy nem, nem az Uránusz, nem tudom melyik távoli gázbolygónak a holdja. Az, Titánra? Nem. Saturnus? Várjál, az, vagy az Európa, vagy a Titán, ami full jég az egész. Az Titán. Az a Titán, ami full jég. Hogy elküldenek, már készen van egyébként ez a cucútnak is indítják, azt hiszem egy olyan 6 év múlva fog odaérni, egy szondát, ami... szonda már járt ott, viszont egy olyan cuccot fognak csinálni, illetve már csinálnak, hogy leereszkedik a Titánra, és van egy kis ilyen atomreaktorja, mivel ugye ott már napenergia az nem játszik, van egy kis atomreaktora, és ezzel beleolvasztja magát a Titánnak az aljába, mert azt feltételezik, hogy ott víz van a jég alatt. Uh-huh. És... egyébként alapvetően nem értem, hogy miért feltételezik azt. Ja igen, azért feltételezik azt, megvan, mert hogy úgy gondolják, hogy van ilyen láva, vagy nem láva, hanem minek hívják ezt a kéregben ilyen... magma? Hát, magmatikus mozgás, igen. Uh-huh. És amit az egészből ki akartam hozni, hogy... ezt az egész cuccot úgy építik, hogy mindenki ilyen sapkába, meg maszkba, meg fehér ruhába, és mindent állandóan sterilizálnak, mert az életnek a maradványait, jeleit kutatják, és nehogy az legyen, hogyha találnak is valamit, akkor innen mondjuk egy nátha vírust mi átvigyünk egy másik bolygóra. Nehogy azzal esetleg azt a teljesen más idegen életformát, azt kinyírjuk. Ja. Azt vágod, hogy? Jó étvágyat, Alex! Köszönöm szépen. Ha a kameréját meleg szemüzsöt, akkor én eltek csilis popcornt. Ja, tényleg várják, be is... csilis popcorn? Várjál, be ja, meg itt a nem vágjátok? Nem. Nem vágjátok? Kurva finom. Sziasztok, megy a buszom Miskolcra, sziasztok. Na jó, hát nézzétek meg, rohadt finom. De tényleg rohadt finom. Hát jól is hangzik, basszus kocs. Na, amit akar, Amerikában már régóta van, itt most kezdődött el, hát... na, hát kicsit le vagyunk maradva, szóval azt akartam mondani, hogy, hogy azt vágjátok, hogy van ilyen még itt a Földön is, hogy elmennek egy ilyen benszülött törzshöz, akik ugye ott élnek már mit tudom én 100 éve, és akkor tudod, idegen nyelvek minden, kimegy a felfedező csapat, elköhinti magát, hogy aztán körülbelül kihal az egész falu. Hát, de ez micsoda? És ez volt, amikor átjöttek ide az indiánok, ugye az európaiak, amikor átjöttek ide. Ja, ez volt például a spanyol nátha. Azért hívták spanyol náthának, mert a spanyolok vittek át egy olyan vírust, amit azon a kontinensen élők nem tudtak feldolgozni. És hát ugye nincs, nem volt ugye az előtt ott, aztán süt, kész, vége, csomi. Na mi az, mit rögsz? Köp egyet, az kiirtódik az egész falu. Az igen. De tényleg, tényleg, de... kimentek stábban, meg minden, aztán mit tudom én, meg láthatod, és eszi! És akkor körülbelül úgy képzeld, hogy az egész így összeomlik, meg meg az mindenki. Hallod, Gajd írja, és mi van, ha az idegenek ezt fogják? Úgy kajak. Nézzük a podcast, most ott ül egy egész csapat, érted, ilyen alien. Tudod, és itt így, jaj, nem már, valaki ne kunyoljuk már ki őket, mert nem néznek minket tovább. Jó, tényleg. Mi van, hogyha nézek aztán, hogy ez galaktikus hátul. Igen. Azt mondja, de tényleg, mint az igaz ember. De tényleg, az igaz. És így nézem, tudod az e-mail címemet, és így tudom én, E.T. feliratkozott rád. És én megnézem a profilját, és így ide kommentet. Túl lájkolta a videót. Kérdezi, Richard Kis, kaveri, te magyar vagy? Nem. Én vagyok. Én egy elveszett maja törzsből vagyok. Benszülött volt, csak rátüsszentett. Igen, én egy maja törzs elveszett hercege vagyok. A trónörökös. És egyébként minden YouTube-os az. Tehát, hogyha gondolkodtok már, sokan gondolom, hogy miért nem, tehát nekem is sokan írtak már, hogy Alex, én is videózom, és akkor miért nem tudok, miért nincs annyi feliratkozom, mint nektek. Azért, mert mi nem vagyunk emberek. Igen, tehát meg se próbáljátok, azért fontos igazából, hogy ezt el se kezdjétek. Nekem senki nem mondja, hogy Lady Gaga ember. Nem, ő nem az. Ő egy más, ő az unokatesónk. Igen. A YouTube-osok unokatestvére. Igen, a YouTube-osok unokatestvére. Ugye nekünk itt a YouTube-on Szirmai Gergő, Dancsó Peti, minden, egy közös anyánk van, igen. 340-en vagyunk testvérek, csak nézzétek meg a top listát. Ja, nem véletlenül vagyunk jóba így mindenkivel. Hát, mindenki szereti egymást. Kivéve, hát a szegény zsébet is. Mostoltesonk. Ő a mostoltesonk. A izére gondolsz zsébára, nem? Igen, a testvérünk maradjuk, anyu. Zsófira gondolsz, nem, Alex? Igen, igen. Vagy zsédára. Zséda Vivian. Zséda Vivian, tényleg. Ryan, neked mi baj az interneteddel mostanában, vagy a Skype-oddal? Most is az. Hát igen. Nem megy a torrented, vagy valami? Nem streamelsz közben esetleg 1080p Full HD 1025 kilobit per szekes audióval? Nem, most nem. Most csak... Most hát... nem, de amúgy szóval... Igen, egyébként állandóan ezt csinálja. Közvetíti a názának a gyerek. Egyébként most írják, hogy oké, hogy mi idegenek vagyunk, de Szefi az tuti, hogy UFO. Tehát, hogy... Tuti. Tehát, hogy ez... De várja, ha mi idegenek vagyunk, és akkor mi nem vagyunk UFO-k? Nem, mert ki számára vagyunk idegenek? Nem, mi csak idegenek, hát most azok számára, akik gyerekek, nem ismernek. Én a CRX 357-es bolygóról jöttem, én nem tudom, mi vagyatok van. Egyébként láttatok ilyen... én láttam egy zseniális filmet, elmesélem, ki? Aztán utána teszem fel a kérdést. Egy angol film arról szól, és ez igaz sztori, hogy bizonyára láttátok már a lezuhant UFO, állítólagos lezuhant UFO-ról a fotót, ha nem, akkor most gyorsan én megmutatom nektek. És hogy annak a műtétjéről, a boncolásáról a videó. Ja, igen, meg. És mutatom. Ott voltam, 67-ben Vietnamban. Igen, ott voltam 67-ben Vietnamban. Ennyit szerettem volna elmondani Vietnamról. És így néz ki, ilyen nagyon gyönyörűen szép ez a történet. Mindjárt megkeresem, hát a videó is megvan. És az a lényeg, hogy ezt mindenki bekajálta annak idején, és ezt egy videótékás csapat, baráti társaság hozta össze Angliában. És hogy kajakra csináltak egy ilyen boncolást, de az egyik azt hiszem ilyen maszkmester volt, vagy valami ilyesmi, és így összerakták ezt a gumiufót, és ilyen marha beleket, meg ilyeneket raktak bele, beöltöztek, és fölvették kazettel, és ők kezdték el ezt terjeszteni, és mindenki bekajálta, de hát úgy, hogy az NBC, meg tehát minden ilyen komoly csatorna leadta a híradóba. Hát az elég jól meg is és erről egy dokumentumfilm. Ja, egyébként tényleg. tényleg jó. Jó, régen nem volt olyan divat ez a CGI, tudod? Ja. Igen, igen. De régen még akár hihető is volt a történet. Hogy van angolul a boncolás? Boncolás. Volt egy ismerősöm, aki erre azt mondta, hogy pig cut. Pig cut. Aha. A disznó tort. Ja, mutatom közben akkor a videót. Jó, hát mondjuk nem egy jó minőség, de hát Vimeon van fönn, úgyhogy nem csodálom. Oltás! Hanem már csak az Inda videó rosszabb, nem? Tehát az az ilyen... ilyen váó. A Vimeon még nem is rossz, az Inda videó az, ami... ami nagyon durvá rossz. Na mondjuk azt azért, ezt a videót elég jól megcsinálták, tehát én is simán bekajáltam volna. De külmányt... Ahogy így leveszik az idegenek a szarú hártyáját, vagy miét, a szeméről, azért az elég durván megcsinálták. Igen. De ugye ott van az, hogy fekete-fehér, de ezáltal sok mindent. Ez olyan, mint a Kill Bill. Annyi vért akartak használni, hogy inkább fekete-fehérre csinálták az egész filmet, annak a részletét, az spriccelt a víz minden. Igen, igen. Hát meg pontosan ez talán, hogy ugye egy tényleg egy fekete-fehér, rossz felbontású felvételem, ugye úgy se látszik. Még ez analóg, itt még nem is volt felbontás. Nem, hát ugye ez teljesen, tehát ez VHS-re rögzítették. És ráadásul az a poén a filmből kiderül, hogy mit tudom, ilyen Rambóra vették rá, mert nem volt pénzük izére, nem tudom mire, vagy nem, hogy nem volt pénzük, csak éppen az volt kéznél, tehát hogy... Kazettára. Aha, tehát hogy arra másolták rá, és akkor végül is úgy kezdték el terjeszteni. De azt nem tudom, azt hiszem talán, hogy véletlenül kezdték el terjeszteni, vagy ilyesmi. Mi a lehető barátításra? Figyeld már, mi ez az. Na, no. Videó, tök. Szeküdték, több ezernek azt így. Meg hát amúgy is miért feltételezzük azt, hogy úgy néznek ki, mint az emberek, vagy hasonlítanak rá, vagy egyáltalán mi láthatnánk őket, érted? Hát ezek durva kérdések. Ez olyan, mint mikor, figyelj, ez olyan, mint mikor elmegy az űrhajó a földtől, és belassul az idő az órádon. Tehát lehet, hogy több más idősíkon vannak, mint mi, és egyáltalán nem is látjuk ezt az egészet. Igen, ugye van egy ilyen elmélet, a párhuzamos univerzum elmélete, igen, és az... De várjál, nem is az, hanem hogy mondjuk nem időben vannak, hanem egy tök más rendszerben. Laggolnak. Három másodperces a ping. Három ezes a ping. Akkor viszont nekik... Akkor velük ne lolozzál, meg ne csinzzél, meg semmi ne csinálj. De ne menj ki velük teniszezni se, így real life. Aztán vissza fogna pattogni. És akkor így, Lajos, ki jössz velünk teniszezni? Á, nem tudok, tudod, nekem mindig a 3000-es az életpingem. És azt csinálj, 5 perc után kapod meg. Életpingem. Amúgy ahhoz képest, hogy el akartunk tenni a gamer dologtól, nem mindig sikerült. Nem, tehát annyira nördök vagyunk, hogy furra. De szerintem ez kapcsolódik ehhez az egész dologhoz, nem? Tehát, hogy... Hát figyelj, szerintem a filmekből, játékokból, könyvekből, meg hát nem tudom, én inkább játékokból annyian ilyen témákkal kapcsolatos cuccokat kaptam, meg hát mondjuk filmekből is, hogy... Te életvezetést merítettél játékokból. Életvezetést, hát igen. Te az életedet úgy éled, hogy a Left 4 Dead 2-be láttad. A vicces, hogy most kettőben mellettem ez. Na, hogy? És most volt egy hír, Indexen láttam, vagy a 444.hu, hogy egy kislány, vagy egy kisfiú, mit tudom én, elővette a faterja stukkerjét, és akkor lelőtt, lemészárolt, nem tudom, hát a családtagjait, vagy valami. És akkor így végolvastam a cikket, és aztán oda kommenteltem. És a GTA 5 kimaradt a hírből, ez meg hogy lehet? És egy csomó like jött rá, de tényleg, vagy 10. Tehát ugyan történt egy mészárlás, és nem a játékok a felelősek, érte? Mi van már az újságírókkal, érte? Ez olyan, mint a pont, hogy GTA 5-öt kell okolni azért, mert valaki leszúrt valakit, és a GTA 5-öt elvette, és annak már köze van hozzá. És akkor... Annyira rá akarják erőltetni az emberekre, hogy a GTA a hibás azért, mert gyilkolás van. Nem a GTA, maga a fogalom, a videójáték. Hú, igen, meg hogy ez nagyon erőszakos. Meg. Hát azért vannak a korhatárok. Ha valaki nem tartja be, az De amúgy milyen érdekes, hogy ha te is bármikor bajba kerülsz, simán mondjuk Amerikába inkább foghatod erre. Tehát volt az a mit tudom én milyen mészállás, az a csába, aki kiment és szarálőtt mindenkit, és ő azt mondta, hogy ő a Modern Warfare 2-ben tanulta meg, hogy kell a fegyvereket kezelni, ami alapból egy kurva baromság. De hogy érted, hogy igazából ezzel ő nyert magának időt, meg mindent, érted? Hát meg valamire ráfogják ilyenkor, tehát ezek azért, aki egy ilyet végig csinál, az nem normális, tehát most ugye ez nyilvánvaló. Tehát ő róla, tehát ez most olyan, mint hogyha egy fogyatékostól megkérdeznéd az algebrát, hogy érted? Tehát most ő mond valamit, oké, és akkor azt most mit ténynek vesszük? Ja. Tehát, és akkor ott volt, emlékeztek a Batman-es filmre? Amikor bement a fickó a moziba és lemészárolt mindenkit? Ja, ez a film hibája. Igen, és akkor most ott is, most akkor tényleg a film? Vagy gép és vagy a fickó? De én azt nem értem, hogy ha azt mondják, hogy ú, azért, mert annyira erőszakos a film, meg mit tudom én, akkor mondjuk hogy nem fogott valaki mondjuk egy katonát, aki Billy után és ment be egy iskolába, és vágott szét mindenkit, szóval ennyi erővel, vagy nem értem. Nem, az a baj ezzel, hogy itt mindig van egy pszichológus, aki meg tudja állapítani, hogy igazából mi történt, de annak nincs nagy hírértéke. Persze. Annak nincs, persze. Tehát hát, meg tudja állapítani, hogy az idióta illető volt, és elmezavarban szenvedett, de az nem érdekel senkit, az érdekel mindenkit, hogy mi miatt történt, biztos a film miatt. Hát, hogy el lehessen adni dolgokat, érted? Az újságban az senkit nem érdekel, hogy oké, degenerált volt, aztán cső. Az érdekel, hogy igen, vezetett egy vovos klánt, plusz az MV2-ben már 51-es volt háromszor, meg volt például... Ja, a idegességében van megfenyegetett pár embert már neten keresztül, és akkor ez miatt biztos. Igen, szóval... De ez is olyan érted, hogy beírják az újságba, hogy 51-es volt BFN, és rengeteget csízett, volt egy Wolf klánja. Várjunk csak, te honnét tudod? Ja. Érted? Tehát azért ez is bukta. Volt az újságíró, és ott, igen, én is játszottam a szerverén, illetve akarom mondani, a testvérem mesélte, hogy... Amúgy én olvastam egy interjút, amit az egyik állítólagos klán társa adott, és mondta, hogy ugye ez a norvégi csávóról van még szó, és mondta, hogy hát, hogy ez nagyon ilyen professzionalista volt, hogy mindent elsőre meg akart csinálni, meg nagyon ilyen maximalista volt mindenkivel kapcsolatban, és hogy nagyon szigorú is volt ezért. Szóval ilyen egy oldalas interjú volt. Ugye, hát látszott azért, hogy ez egy ilyen kicsikét kattant a csávó. Mert tudod, ez a tipikus, hogy nem sikerül semmi, és szétveri a monitort, meg elküld mindenkit a fenébe. Mert... Ilyen igen, egyébként azt említsük meg, hogy a játék nem mindenkinek való. Ja. Igen. Tehát, játék... hogy ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy... A játék nem játék, gyerekek. Ugyan, játék nem, igen. De tényleg, tehát van, akiből olyan agresszív rohamokat tud kiváltani, ami tényleg baromira veszélyes. Ugye ott van a német kisgyerek, aki Counter-Strike-ozni akart. És azt, hogy az ja, igen, amikor kiesik a billentyűzet, meg minden szétver, már minden. De arról beszélsz. Igen, tehát az már átmegy a betegség kategóriába. Tehát azért és minden... ilyenkor nem jönnek be a szüleim, hogy... Mit csinálsz te? Hát mert szerintem leszarják. Hát jaj, hogy bejönnek, az pofán vágják. Mit csinálsz te gyökér? Húzzák! Bebásul ezt bette, érted? Vagy ez nem tudom. Egyébként John Scott ír egy kommentet, hogy azért csesztetik a médiában a videójátékokat, mert a GTA 5 vagy 80-szor több pénzt hozott, mint az Avatar, és ide sincs egyben egy Hollywood. Egyébként ebben is simán benne van. Én is ezt mondom. Hát mi akkor van? Most figyelj, senki nem sikítozott a fűrész szérián, érted? Hát, meg a Paranormal Activity, ez mi volt, ez a soha nem láttam egyébként, meg egyiket se, csak hogy amiket elmesélték. Akkor most egy Battlefield, amiben a relatíve annyi erőszak van, mint mondjuk a szombat délutáni RTL klubos, mit tudom én, Ryan közlegény megmentésébe, vagy az a fűrész, érted, amiben, mit tudom én, beleket dobálnak egymáshoz jobbra-balra. Tehát, hogy... Hát, szerintem Mike Bay fog majd kérni valami olyan nyilatkozatot, hogyha valaki után lőnek, hogy bezzeg, a Transformers 25-öt már nem nézték meg annyian, és hogy biztos, hogy a BF 25 miatt lövöldöztek, mert hát ugye tényleg az, hogy csődbe megy Hollywood, mert már olyan játékok készülnek, hogy inkább mindenki játszik és azt nézi, mint sem, hogy elmegy megnézni a... De amúgy az olyan tipikus, hogy mit tudom én, valakinek jobban megy, és akkor már ilyen titkos antikampánynak indulnak el. Hát meg figyelj, Elszilárd is jól mondja, és ez is igaz, hogy ha a verekedés oka a durva videójáték, akkor az elmúlt 5000 évben mivel játszottak? Hát azért tényleg, nézzük már meg, hát az a Spárta. Hát a kannibalizmus például. Hát vagy igen, vagy Spárta, ahol ledobálták a életképtelennek ítélt gyereket a Taigetosztról, akkor ők mi, ők is izé BFS-tek, vagy mi posztálták, köztek, vagy mi? Hát ők önmagukban voltak ilyen izé elvetemült. Ennyi elvicci. Igen, tehát ez az egész baromság, ez csak arra jó, hogy valamire lehessen fogni ezt a dolgot, mert mindig, szerintem megnyugtatja az embereket, ha mindig van egy ok, ami miatt baj van, és akkor, hogyha nincs ok, akkor nincs baj. Szerintem, hogy mindenki valamilyen szinten agresszív, szóval szerintem így mindenkinél van az, amikor tudjuk, így eldurran az agy, vagy nem tudom, és akkor ott vége mindenek kész. Hát jó, de nem az, hogy jó, ezt nem úgy értem, hogy mondjuk lemész a pékhez, nem kapsz sajtos tanulit, és akkor tudod, belédzselsz aztán, hanem hogy valamilyen szinten. Aztán vannak olyan emberek, akiknél ez könnyen előjön, aztán akiknél meg nem jön elő, és nem tudom, hogy most mire akartam kibutni, most már belekavarodtam, mint a gondolataimba a sajtos tangli mentén, mert rohadt éves vagyok. Úgyhogy... sajtos tangli mentén. Úgyhogy nem tudom. Lehet, hogy tényleg az, hogy kicsit megnyugtatja az embereket az, hogy van tényleg valamire fogni, és nem csak azon, hogy hát azért, mert állatok vagyunk mind. Hát... Alapvetően az emberi természetben szerintem ez benne van. Persze. Ez, figyelj, állatok vagyunk. Hát igen, ez tény. Főleg ti! Semmi volt! Halfajok! Egy ilyen turvább gyomorrontás volt, nem egy... Elég hangos volt. Hát valaki azt kérdezi, hogy kibeszéltük már Szefi videóját? Melyiket? Hát melyiket? Több ezer van. Na jó, nem csak az 8. És pont valaki feltetett egy ilyen videót, UFO, így jött be az oldala. Martin Mitton UFO, ez valami zene lesz. Köszi, Alex. Most miért? Kösz, hogy megtudtattuk. Lesz mit hallgatni akkor. Na jó. De amúgy megint a videójátékokhoz kötöttünk ki. Kockánk lévén. De tényleg, hogy jutottunk már megint ide? Hát az előző. Ide jutunk. Mindig ide jutunk. Ez olyan, mint egy... Az életpinktől jött, ez az egész, ahogy meg. Lacik Entertainment. Lacik szírta, de hogy hangzana már az, hogy XY megölt 200 embert, mert fogyatékos volt? És tényleg egyébként kell mindenképpen valamit mondani. Érted, ahogy megokoljuk azt, hogy miért volt ilyen gyépés. Igen, ez nem baj, Lacik, nem baj, azért megkapod a BMX-et. Megkapod a Battlefield 4 prémiumot, megkapod. Mi volt az, hogy tudjátok, az ördögüzős, vagy... Az Exercise Book-os. Exercise Book, igen, hogy nem baj, megkapod a mountain bike-ot. Mountain bike-ot, majd megkapod a mountain bike-ot. Ezt elvágom, az mi? Hát, hogy volt egy ilyen... Vágod. Na. És ott hisztérikázott meg, ilyenek gondolom ez volt a háttérben, és akkor... Volt egy gyerek, aki azt imitálta, hogy beleköltözött a sátán, és mondott ilyen angol szavakat, hogy exercise book, meg ilyenek, ami kicsit úgy hangzik, mint hogy sátán, ilyen latinos lenne, de... És ezt az egészet kiderült, hogy azért csináltam, már hívtak ördögűzőt, meg minden, ebből volt a nagy botrány. Ja, ezt vágom, ez ilyen nagyon régi RTL-klub. Igen, és egy bicikli miatt, mert annyira szerette volna, és akkor hirtelen, amikor az apja mondta, hogy meg fogod kapni a mountain bike-t, akkor hirtelen már másnap már jól. De tényleg, amúgy bámulatos ilyen... Nem, amúgy az egész egy nagy hírverés volt, hogy... De nem is tudom, hogy mi volt ennek az értelme, vagy a lényege, de ez ilyen nagyon közjáték volt, ha megfigyeltétek. Én nagyon-nagyon sokszor megnéztem azt a videót, mert hát rengeteget nevettünk rajta, tehát azok a fogalmak, hogy tévé elszáll. Tehát, hogy... De így mondja a gyerek, hogy Hogy és tévé elszáll, és akkor elképzelem, hogy tévé elszáll, és elrepül, hát köszönöm. De érted? Tehát annyira semmi értelme annak, amit mondod, annyira lejött az egészre, hogy ez valami ilyen orbitális hírvelés akar lenni, meg minden. Aztán képzeljétek el, ismerjétek a Pempit. Persze. Ó, de ismerős, ki az van videós? Aki csinálgatta azokat a videókat, vagy még csinálja is, hogy ilyen... Hogy így az arcuk így át van maszkírozva a filmekben, és akkor mit tudom én... Ja, igen. Aha. Na, és ő csinált egy videót, amiben benne volt ez az Exercise Book-os gyerek, és ők konkrétan írtak a Pempinek, hogyha nem szedik le azt a videót, mert azt hiszem az volt, hogy a... össze volt vágva az Exercise Book a horror akadvába, hogy ott bebrunyálta a srác, és közben ordibálta, hogy Exercise Book, és hogy írtak a Pempinek, hogy ezt azonnal szedje le, mert különben hívják az egész familiát, meg minden. Azt vágjátok, hogy az Exercise Book-os videó konkrétan még az Indexen se található el, és található meg. Hogy ne lehetne, hát itt van a YouTube-on. Hol? Linked már be. Én beírtam Exercise Book, ki is adta, hogy mire keresek rá, és nincs. Magyarul írtad be, ki ez? Itt van, tehát úgy kell beírni, hogy Exercise Book hosszú úval, itt van 1x2, 2x2, látták már 170 ezeren. Linked már be. Az összedegetik le mindenhonnan, mert TV2, így most látom. Ez hát a port. Egy. Itt a port 2. Erre az újságíró legfontosabb feladat, hogy kételkedjen legalábbis szerintem. Hát ez elég hosszú, úgy, hogy most kikapanyagoló. Egymás után rengetegszer megnézte azt, hogy... Hát kétszer, ötperc. Hát ilyen interjú, meg azt mondják tőle, hogy már próbáltak. Ja jó, de beletekerek. Vérkötelék, de figyeld azt, hogy vérkötelék. A magyar amatőr akciófilm. Vérkötelék. Itt mondja a gyerek, itt mondja a gyerek 3 percnél, hogy mi történik, hogy tévé elszáll, meggyulladnak a ruhák. Hiszen a család összes ruhája és ágyneműje... Mi a tévé elszáll? Meg hogy fél, valami nem jön el. Hogy elmegy az adás, nem? De mit tehető? Nem. Mert ha arra érzi, hogy elmegy az adás, csak hát... De ő elmegy az adás, tévé elszáll. A TV-en? Nem tudom. De például itt mondja, hogy, izé, hogy nyom, valami nyomja a mellkosomat, hát nekem nem tudom hányszor volt már hörgő gyulladásom. Hát igazából. Na jó, de ez vicces, ez annyira nem vicces. Meg arra kelek fel, hogy anyu apu lefog, de olyan erősen, hogy így fog le. Tehát köszönjük, ez nagyon elmondtad. Köszi, akkor igen. Akkor így most már mindent értünk, hogy így fog le. Ez így pontos, ez az így fog le, ez egy mértékegység, egy régiósi indiai mértékegység. Ide is pont elérték a hatást. Nagy szenzáció lett belőle, szóval elérték a hatást, amit akartak. Az olyan, mint az a öröm és boldottá, amikor egy 13 éves szült, ilyen cigány família. Hát ott mindenki ismeri, de Matisz nagypapa. Matula bácsi. Igen, na. Mitulába átította. Egy micsoda? A Mitulába átította. Nem az, hát nem AT. Öröm és boldottá. Ön boldogjá. Entitőjő, mantitőjő, matatati pátottá. Hogy vágod? Én kívülről, tehát de tudom, hogy mondta is, hogy ha leüli a WTA, nem Máté. De... Mi van, leüli a WTA? Mert én már lefordítottuk, hogy mit mond, mert én már annyira kíváncsi voltam rá. Tehát arról beszélt a bácsi, hogy milyen kevés börtönbüntetés kapott a faszi, aki megerőszakolta a kislányát, és hogy leüli a WTA-n annyira kevés évet adott, és ezt úgy mondta, hogy ha leüli a WTA, ha nem Máté. Oké. Okay. De még amikor feliratozva van, oda van írva, hogy Máté, tudod, mint név, nem Máté. Jaj, te. Na, úgyhogy az fantasztikus. Aj, milyen jók ezek a videók, és milyen sok év után is megmaradtak. Jó. Ez a mi. Nekem a kedvencem akkor is a Polgár Jenő. Igen, ja. az olyan aranyos. A hivatali Jenő. A polgár úrhoz, a Jenőhöz. A Jenőhöz. A hivatalban. És ugye látod, hogy így izé, mozog a kamera, tehát hogy röhög konkrét. Tehát már röhög ugye a kameraman. Nem bírja tovább. Meg a másik, a mi folyik itt Gyöngyösön. Hát az... Ja. Hát mi folyik itt Gyöngyösön, dongolából. De az a csába az effektív elkezdett sírni is, ha jól tudom. Hát az igen, azt a végére már megsajnálod egyébként. Igen, de egyébként a Polgár Jenő is tiszta aranyos meg minden, csak hát ilyen buta szegény, tehát. És a 30 000, 300 000, 30 000. Azok szegényt a vízből veszik. Ki használ rá? Én gyerekeként évekkel később, tehát azt hiszem tavaly jöttem rá, hogy a faszi, a szalacsi, az nem volt részek, hanem buta igen, volt. Igen. Hát én meg azt hittem, hogy az a surdasapkás, az a szalacsi. Én végig azt hittem, hogy ez az ember ez be volt rúgva, és azért mondott ekkora hülyeségeket, és nem, akkor tök jó volt. Ez effektív, ennyire buta ez az ember, tehát jó, nyilván iszik, de akkor nem ivott. Annyit ivott már, hogy elpusztultak az egyszerűen. Igen, kb. Tehát maga a gátvédelen, hát ez speciális. Akkor nektek is biztos volt egy ilyen CD, amin hallom ilyen volt, ilyen hangfelvétel, beszélgetések, mit tudom, a Józsi fő lesz hívva, az biztos. Meg a szeretnék egy ilyen jó kis dimdisum zené. Meg a hanyas vagy te disznó, meg hanyos ezek. Meg Lajos, figyelj, szevasz, figyelj, meghoztam a izét, a BMW-t, tudod? Milyen BMW? Hát a izé BMW, te sokkal már tudod melyiket, hát a izét eset, na. Hova vigyem már, mondjad? Nekem ne vigyél, nem kér. De ahogy nem, hát ne szórakozzam, hát mondtam 400 000 odaadom, hát most itt bukáztok neked azt, hogy legyen már, tudod. És a fickó meg teljesen, hogy mit csinál? Nekem nem kell a BMW. Jó, kettő irodaadom. Na, de most már hagyjuk, és az egészet mondja, hova vigyem. Na, és akkor így 30 percen keresztül a fickó, de hogy egyébként hogy nem rakják le, én nem értem. 30 percen keresztül a fickó ezt tolja, és egyszerűen már sír mindenki a röhögéstől. Ez a beszéd, ez pont illet a profilképet a Skype-on. Micsoda? Ahogy így beszéltél az előbb, igen, és így néztem a Skype-odat, úgy tudod a képet. Ja, ezt a csodálatos photoshopos képet. Mexikói izét, ja. Ez így nagyon illet oda. Tényleg a nézők, ja nem, a nézőknek nem mutatom meg. De és magát a képet, ha megvan, az index képet azt így rakd be az XSplitbe, az betörődik külön. De az a külön, nincs meg a kép már, így még nem akarom, hogy mindenkit izé fölvegyenek itt jobbra-balra. No, nem is rajta van már a listámon. Most tudom, most mi a képe? Nekem nem, most már izé, nekem ma újat csináltam. Kérdezik, mit kajálok, meleg szendvicset. No, mondtam, hogy tudtam? Ez ki akad ezen? Hát mi mit tegyek izét? Rendes kaját, mert hülye vagy semmilyen. Próbáljátok ki egyszer, hogy felveszitek azt, hogy néztek filmet. Mit tudom én, Alex így elkezdi, mit tudom én, Harry Pottert, meg Cover is elkezdi, és ezt így felveszitek kommentára az egész filmet. És visszanézve hatalmas, hogy kiakasz dolgokon, amik történnek. Azt most próbáltuk ki. De hogy nem mondasz semmit, csak nézed a filmet és azt kamerázod, hogy az arcod meg mindenhogy reagál rá? Nem is muszáj kamerázni, csak fölvenni. Ugye az, hogy közben kommentálod. Aha, ja, hogy beszélsz. Próbáljuk ki, azt mondod. Kiadhatok dolgokon, bele a logikai hibákba, így visszanézve elég vicces. Egyébként tudjátok, mit lenne így érdemes megnézni? A hülyeség korát. Az nagyon jó film. Az Idiocracy-t, ezt nem tudom, hogy ki az... mennyire ismeri, de mutatok belőle egy részt, hogy tudok. Az nagyon jó film. De az egyébként egy komoly társadalomkritika is szerintem. Hát, meg egy viszonylagos egy alternatív jövőt, egy nem annyira jövő, nem annyira kellemes jövőről beszél, úgyhogy... Jó, hát egy hülyeség adat alapvetően olyan szempontból, hogy... Tehát, hogy azért ez nem lesz. Remélem. Igen. De ki tudja, értem. Amúgy, én most gondolkodtam ezen az előző dolgon, amíg keresed ezt a jelenetet, hogy emlékeztek erre a... meghoztuk a kádat? De ti erre emlékeztek? Nem. Ez mi? Hát nem akarok csúnyán beszélni, annyi a párbeszéd lényege, hogy felhívnak embereket, meg becsengettek, meg mit tudom én, ez egy 2 éve volt szerintem. És akkor meghoztuk a kádat. És akkor erre mit kérdezel? Kérdez rá. Milyen kádat? Igen, és akkor erre jött a jó ides anyukádat. Tehát aha. Ez volt a válasz rá, és akkor ez így haj, de vicces. És emlékszem, hogy egyszer engem ez is felhívtak. 3 évesen tök vicces volt. De várjál, engem is felhívtak. Én emlékszem, hogy úgy kiakasztottam őket, hogy azt tudom, hogy de volt vagy évfél, nem tudom, mit csináltam. És téged is felhívtak. És felhívtak, hogy így meghoztuk a kádat. Akinek még nem esett le telefonon. Mi? Akinek még nem esett le telefonon. Igen, tehát felhívtak, hogy meghoztuk a kádat, és annyit mondtam, én emlékszem, hogy meghoztuk, rendben rakják az ajtó elé, és leraktam. És emlékszem, utána visszahívtak, hogy nem, amúgy csak vicceltünk. Szerintem úgy beszartak. De az volt a poén, hogy effektíve vissza is hívtak, hogy elnézést kérjenek, de már alapban mekkora genyó dolog ez az egész. Ja, de ez mondták, régen, ez a telefonbetyárkodás is ugyanez ment. Ez a kis lakás, igen, cseréje nagyobbra. Ez a tipikus sztereotíp, ez a működik a frigiderre. Miért az én? Visszótakoztunk azért tűzoltókkal, hogy tüzel a kutyám, meg ilyen ilyesmi. Ja, igen. Halló, tűzoltóság, igen, tűzel a kutyám. Ez volt a gyerekkor, nem az, hogy posztálozom. Meg nem az, hogy trollkodok a Covery Live-ok alá, érted? Igen, ugye Voldemort? Ugye Voldemort, de már átnevezte magát egyébként. Valami... várják ki az a tini sztárcsávok, aki... Justin Bieber? Igen, és izé fonetikusan leírva. Miért tudjuk? Egyből egyre gondolunk az, hogy... Nem mondjuk, nem hallgatjuk, nem... Nem. És megvan az, hogy... Ja, baby. Amúgy szerintem az mindenki ismeri, és nem is szégyenletes dolog, bár én többször meggyóntam bűneimet tűz fölött. Majd tűz alatt vicces lenne. Hát, tűz közben is. Igen. Csak arra akartam igazából kitérni, azt hogy... Azt hittem van tovább. Igen, van, csak úgy, most nagyon elgondolkodtál ezen a... Közben mutatom, srácok, a Skype képemet, egy brutál jó Photoshop. Ez a Skype profilképem. Fantasztikus kommentek, amiket itt olvasok. Amúgy többen írták, hogy izé baromira idegesítő, hogy mit? Nem tudnak normálisan izé csetelni, meg mit tudom én itt a live-unk alatt, mert itt van a Voldemort, meg most már egy én másik. Izé kiutogatom folyamatosan. Van, itt van a Voldemort, meg a Malfoy. Malfoy, igen. Jól a WC-ből, meg ilyen. Jól a WC. Istenem. Még össze is áll a kép. Az a probléma egyébként, hogy én bannolgatom folyamatosan. De lehet, bocs, ha valakit kibannolok, az írjon, hogy kibannoltam. Tegye fel a kezét, aki nincs itt, ányi. Igen, tegye fel a kezét, aki nincs itt, kávé. Ez tényleg ilyen. Hogy többen kérdezik, hogy lesz-e még ilyen live, hogy... élőben, és akkor... Az de jó volt. Mert szerintem lehetne, csak jobban be kéne harangozni. Igen. Tehát itt most összesen hanyan jöttek el, vagy négyen, öten? Nem tudjuk, mert mi bennültünk egy eldugott izébe. Őszintén szóval nekem ez a kávézó annyira nem jött be. Nekem sem viszont kultúrát volt, meg mit tudom én. Kultúrát volt, csak ez a, ezen a pamlagonot ülünk, vagy hát ez valami borzasztó volt. Nekem meg nekem egy olyan hely kéne, ahol így ténylegesen el vagyunk oda szeparálva. Egyébként az lenne még nagyon jó megoldás, hogyha egy darab kisebb asztalt körbe tudnánk ülni. Igen, mert akkor mindenki tökéletesen hallható. Egy darab nagyobb asztalt, gondolom, inkább azt akartad. Úgy értem, hogy egyforma távolságban legyen mindenki a mikrofontól. Igen. És akkor nem lenne az, hogy engem már csak vízhangozva lehet hallani, a Kreffertől kidurran az emberek füle, tudod? Szerintem jó volt így elsőnek amúgy. Ja, teljesen, nekem nem is ezzel volt, de nem volt igazából semmivel problémám, csak így a jövőre való tekintett, hogy igazából talán ezt majd akkor valahogy kicsit... Lehet arra még én is el. Na, az tök poé lenne. Ja. Persze csak, hogyha meg vagyok hívva. Abszolút, nyugodtan. Ja, de... És akkor így szólt, Szefi, tudod, ígértük, hogy eljöhetsz erre izére, 5 perc múlva kezdődik. Igen. Miskolcon vagyunk. Na, hogyha van kedved, akkor gyere. Közben kéne szólni, mint most, hogy csak így berakni, tudod, hogy... Na gyere, nem vagy itt? Mi van? Igen, hogyhogy nem jössz, mi hívtunk, miért nem jössz? Ahogy láttad róla az összefoglaló vidit? Tök hangulatos lett. Kit kérdezel? Szefit. Nem láttam még. Majd megnézem. Tessék ide belinkelni nekem. Itt volt egy srác, Mine Velociraptor. Én ott voltam a podcast-ben. Az tök jó. Azon gondolkodtam, hogy... A legtöbbször viszont jár kell a szobájába. Igen, és jár kell tudni, töri a fejét, mint Mici Maszkó. Valamit, igen. Körbe-körbe megy. Nem, én éppen paszlásnak semmi dolga, nem akar. Igen? Hát én éppen, de egyébként tényleg én éppen puzzlözöm, mert hogy az az ablak kinyitódik, hogyha a másikat becsukom. Tehát ez a káposzta, a bárány meg a farkas. Na szóval. Vicces volt. Szakadok, le kellett magam múltolni, hogy ne nyerítsek bele túlságosan. Egyébként ez a szervezésre jutott még eszembe, hogy ugye majd pont akkor fogunk szólni, mikor már megy. Mint most. A szervezésre jutott eszembe, hogy most is új volt, hogy mondtad nekem, hogy lesz podcast. Mondom, jó, oké, lesz podcast, játszunk a Ryan-nel, és így körülbelül egy órával a podcast-et megkérdezi, amúgy lesz podcast? Tehát jó, hogy szóltál a Ryan-nek is egyébként. Amúgy hát, de hol szóltam volna, se Facebookon, se Skype-on nem voltál fönn. De aztán közben írt, kb. Még játszottunk, hogy lesz. Aztán persze, csak akkor... kellemetlen helyzetbe. Mit mondott az Eszem, és azt mondtam. Kérdezték, hogy láttuk-e már az Amerikai História X-et. Hát szerintem az is ilyen alapfilm, nem? Tehát, hogy igazából... Hát, ja... És így mindenki más, tehát így rajtunk kívül mindenki mással beszél a szobában. Várj, én is bejövök valakit. Figyelj, vidd már kell. Nem, én az italautomatámmal beszéltem. Ja, jó, oké. Ki? Muteroddal? Az italautomatámmal. Tudod, ez az, amit Narniába járok vizet tölteni bele. Igen, igen, igen. Figyú, 51-es körzet, mi van, ha ott van Narnia? Hoppáré. Hoppáré, mi van? Na, 51-es körzet, kicsit visszakanyarodjunk már, vagy akkor ezt kipeljük ezt a témát? Hát már szerintem itt ezek után már nem lesz komolykodás, tehát... Dehogy nem. Én jól rájön, ezt többször eljátszottuk. Hadd dobjam föl, picit azért kanyarodjunk vissza, hogy nem tudom, hogy nektek hogyan telt a gyerekkorotok, de például nekem nagybátyám, akiéknél elég sok időt eltöltöttem, mert ők vigyáztak rám, amíg anyám melózott, volt egy ilyen könyve, ami összegyűjtötte az összes ilyen legendát, ami csak így létezik a piramisoktól. Például volt egy ilyen benne, hogyha megcsináld a nem tudom gizai piramisnak a pontos mását, és a tetejére raksz egy kis lyukat, és beleraksz egy borotfát, akkor az másnapra, ha kin van a napon, akkor az megélesedik. Meg ilyen, mit tudom én, hogy a vérfarkas, és hogy akkor... De tudod, hogy nem azt írták, hogy ez van, vagy létezik, csak hogy ezek így vannak ilyen legendák. És ezt én, mit tudom én, 6 évesen láttam, már tudtam azért olvasni elég jól, mert egy zseni voltam, és... De ez csak úgy zárójelben! Zárójelben zárva, és... Kikezd, egy zseni voltam. Na és például akkor engem 6 évesen ez az egész könyv, ez annyira megfogott, annyira durván... lekötött, és nem tudom, biztos voltatok már ti is úgy, hogy így megragadta valami téma a bennetek, és egyszerűen nem tudtatok másra gondolni, azon filoztatok, hogy és mi van akkor, ha így, és mi van akkor, volt már veletek ilyen, hogy egy valami téma így bármilyen területen megragadott benneteket, és akkor, hogy mi történne akkor, ha így vagy úgy, vagy amúgy. És ebbe a könyvbe volt jó pár dolog, de elfelejtettem, melyiket akartam mondani. Na mindegy, azt akarom csak kérdezni, igazából az egészből azt akartam kihozni, hogy volt veletek olyan sztori gyerekkorotokban, ami ilyen kicsit ilyen legendás, misztikus valami volt, úgyhogy... Hogy ezt... Pókember. Jaj, Ryan. De nem, komolyan. You are trying to go home. De nem, hát tényleg... Ez én... Tényleg akkor a csíra virágú... Igen? Innél... Na jó. Jó, bocsi. Nem, mert nekem az volt, hogy én kisgyerekként én nagyon rá voltam függve a pókemberre. Volt ilyen saját otthonilag elkészített ruhám. Azt fogom mondani, hogy volt saját otthonom. És hány éves voltál? 20? Nincs életem. És így igen, és így nem értettem szakközépiskolába, miért nem ragadnak rám a csajok. És akkor Ryan így bemegy a suliba első nap, ilyen pókemberes ruha, és így tudod, így kilő két ilyen izét. Meg ugrokos napra, tudod. Igen, bocs, nem folytam beléd a szót, igen. Hagyjuk tovább. Mindegy, hát és én akkor olyan volt, hogy így olvasgattam is, hogy milyen pókoknak milyen csípéseik vannak, tudod, hogy, és azon elkezdtem gondolkozni, hogy ha vajon tényleg megcsípje az utóeremet, akkor esetleg talán lehet, hogy én is pókember lesz. Szóval ilyen egy kis... Azóta a Ryan-ről nem beszélünk. Igen, ez a korszak, amikor bennül tudod abban a szobában, ami nincs se ablak, se ajtó, csak szivacs. Igen, spongyabob. Mi? Hogy jött ide spongyabob? Nekem két ilyen kis történetem van, de az egyik igazából vicc volt, annyira mai napig megragadott, ez ilyen 12 évesen hallottam. Ugye, először mondom a viccet, a vicc valami, de igazából nem is vicc, hanem az a lényeg, hogy megjelzd a másikat. Ez egy lufi volt? Igen, ez egy behajtott kenyér. De tényleg olyan volt, mint leeresztett volna valami. Nem, becsuktam az ablakot. A hangulat. Na, szóval. Jó, bocs, nem tudtam jobban. A lényeg az, hogy... azt hiszem arról szól, hogy... Amúgy nyikorgás, futam botupi. Valaki azt kérdezi, mi a vélemény egy J-vel? Hát J jobb, igen? Igen, és hogy meg kell ijeszteni, de engem érdekel, hadd mondjam már el. Na, és akkor én folytattam egyébként belé, igen. Ott tartottunk, hogy ilyen morickás vicc volt. Értem. Szóval arról szólt, hogy Moriszkának az apja hentes, azt hiszem, és megkéri Moriszkát, hogy szerezzen májat, azt hiszem. De tényleg így el lett így mesélve. Jó, oké, és akkor Moriszka elmegy az egyik másik henteshez, vagy mi, és nem volt máj, ezért fogta magát, kiment a temetőbe, kivette az embernek a máját, és ez így tökre így el volt mesélve nekem, és mikor este, amikor megették a májat, mert ugye pörköltöt csinált belőle az apja, akkor így az volt a lényeg, hogy megszólalt egy hang, kijette meg a májamat, kijette meg, és akkor Moriszka nagyon megijed, átmegy a szobájába, és átmegy az apja szobájába, felkent az apját, és akkor apa, hallod, de jött-e meg a májat? A vicc lényeg az, hogy tetted meg a májat, és kész. Jó, hogy rá kellett üvölteni? Igen, rá kell, nagyon ami, és 12 évesen annyira ami a sztori mondott, az az, olyankor, a legrosszabb, mikor olyankor kell röhögni, mikor nem szabad. Ez suliba is mindig. Ez borzasztó. Videóban evetnél ennyi, sokkal jobb lenne a munkamorál. A másik történet meg azt hiszem az, a Vladimir is, ugye, hogy háromszor ki kell mondani. Faszás, meg ilyen is. Akkor már így, mondom, én nekem kellenek ilyen történetek, ilyen legendák. Hogy most valaki azt hitt, hogy Szemi nagyon pusban van. Na, mondjad, Szefi, hogy melyik? Mit? Melyik, én nem hallottam. Mondom, nem biztos a Vladimir, és a lényeg az volt, hogy egy izében, mondták nekem, hogy hallod, hogyha majd kimész este a fürdőbe, és a tükörre teszel egy gyertyát, és akkor valami... Ja, igen, volt ez a film, emlékeztek, a kampókéz. Az izé, amúgy a... Hogy hívják azt a sorozatot? A Supernatural. Igen, majd... Nem a Paranormal, vagy mi? Nem, nem a hogy ott is volt abban erről szó, és az tök ott jó. Ott is volt Vladimiris rész, igen. Ja, az tök jó az a sorozat. Aztán így próbáltam, hogy hát, ahol felnőttem 60-ban, van-e olyan legenda, ami ilyen 60-i legenda, de nem igazán volt. Most kérdezem valaki, hogy Szefi, miért van ilyen kusban? Hát 70 legenda van. Legenda van. Most gondolkozok rajta, itt a Szefi, ez most így felhozott nekem egy emléket, amit te mondtál, ezt a Moriszkás cuccot. Csak gondolkozok egészen rajta, mert nagyon régen volt ez, hogy... hogy így volt egy ilyen sztori, hogy a... Király eddig? Zsiraboli. Szóval, tudod, van az a... Mondja már valaki. És amúgy tök jó, tök jó a dény. Hogy a második... Nem, megvan a sztori, hogy a második világháborúban így a... Hogy is ment? A lengyeleknél így... Így tudod, így elbújtatják a zsidókat. Jöttek a német nácik, és elbújtatnám, mintha másfajta nácik lettek volna. És viszonylag ritka volt a kanadai náci. És így elbújtatták ugye a zsidókat, jöttek a nácik, és akkor így bekopogtak. Így volt egy család, bújtatták őket, de már több zsidót is. És feltételezték róluk, hogy elbújtatják őket, de ugye így nem igazán volt bebizonyítható. És így egyik este így megy ott kajálnak, meg minden, hát nyilván akkor ott mindenki elő volt, tehát nem bújtak el a búvóhelyükre, és akkor egyszer csak kopognak. Várjál, ezt olvastad, vagy ezt nem, mesélted? Ezt mesélték, igen, és akkor egyszer csak kopognak. És tudod, így nagy csend, minden, és akkor kopognak még egyszer, várnak semmi, kopognak még egyszer, és hát már tudod, mondja a gazda, hogy jó, hát akkor csak kiszólok. És akkor kik vagytok? Mire jön a hang? Jó barátok! Hányan vagytok? Fünf! Jaj, de szar! Ne! Ne már! De rossz! Jaj! Jaj, ezt miért érdemeltük ezt? Jó, hát most figyelj, én is akartam valamilyen sztorit mondani. Na jó. Akkor mi lehet a lufis hang? Oké. Okay. Alex, neked nem volt ilyen, amit így gyerekkorodban így rákattantál? Hogy fünf? Igen, hogy fünf, tényleg. Mármint mire? Hát, hogy valamilyen sztorira, amit így meséltek neked, és hogy... Ami mai napi megragadt úgy nálad. Igen, tehát nyilván a valóság alapja ezeknek a sztoriknak általában a mínusz 10 és a mínusz 5 között szokott konvergálni. Hű, hát én most így nem biztos volt, mert nagyapám ő nagyon-nagyon sokat mesélt, de borzasztóan sokat. Biztos volt ilyen, ami nagyon kedvencem volt, de most így nem ugrik be. Problémát jelent ez most. Jó sokat meséltett, akkor nem vagy azért nagypapás. De tényleg, csak úgy, tehát én azért nem voltam felkészülve, hogy valamelyik nem megkérdezik, melyik volt a kedvenc történeted? Ez nem olyan, mint a szorzó távra, hogyha felkeltenek álmodban is, tudod. Ja, mondjuk egyébként, hogy a szorzó tábla az néha nedz. Tudjátok a szorzó tábla? Az egész ütletben. Hétig elég jól. Nem, mint a hétig szorzóig. A 8-es az necces, az nehéz valamiért. Valószínű azért, mert lusta voltam megtanulni, úgyhogy így mindig úgy érzem, hogy a közelítem, amit tudok. Mi volt a szorzótábla dolgozat? Kint hagyta a tanár a szorzótáblát a tábla mögött. Én így életemben nem tanultam meg. És tehát látta a táblán? Ja, és úgy írtátok a dolgozatot, hogy közben figyeltétek az ő hátra? Igen, tehát úgy írta a tanár, hogy volt egy ilyen nagy, nem tudom nektek volt-e, ilyen hatalmas, akkor még szerencsére jól láttam, hatalmas nagy ilyen vászonpapír, amire az egész szorzó tábla fel volt nyomtatva. És akkor, amikor írtuk a dolgozatot, akkor ezt ő felhagyta, és úgy közben így javította a dolgozatokat. Vagy volt az a ceruza, tudod, amiben ilyen szorzótábla volt rajta. Igen. Azt vágjátok? És én olyannal mentem általános iskolába, bemertem vállalni, csak az volt a probléma, hogy kifaragtam, és pont azokat a mert sokat írtam vele, és pont azokat a részeket, tehát a radír végétől kezdődött, és ott volt, hogy 1-2, hát most ez nehogy már az kelljen, érted? És pont úgy volt, hogy a nehezek a 7, meg a 6, de gáz volt. Alex, azt kérdezik tőled, mi a véleményetek Filmiker Zoliról? Nem kell vele foglalkozni, ennyi. Ne foglalkozzunk vele. Filmiker Zoli? Én ezt nem tudom mi. Jó, nem is kell, nem is muszáj beszélni erről. A lényeg az, hogy nem foglalkozunk vele, kész. Mert pont az a lényeg, hogy ezzel foglalkozni kell. Most ha nagy show-t akartok, akkor megmutatjátok, és akkor itt real time-ban fogjátok hallani. Szerintem nem kell. Hidd el, hogy fölösleges. Olyan, mint a Voldemort. Olyan, mint a Voldemort, csak 40 éves. Jaj, de vágom! Micsoda YouTube-ot, aki... Igen. De nem vágom, legalább akkor nekem csak... Hírve! Nem, nagyon egyszerű a történet. Valaki hírnevet próbál abból szerezni, hogy fikázza azokat, akiket nem kéne. És nem 12 évesről van szó, nem 20 évesről, hanem 40-50. Tényleg. És engem is fikáz. Téged is, meg Alexot is, meg... Nem áll! Mondjuk Kaveri, ne! De ne, engem sorsan inkább a blogosokat, Alexot, engem, Michael-t, Herbie-t. A legelső videójában azt hiszem megemlítette őt. Igen? Szóval így próbál mindenkit így felajzolni, de igazából... Ja, és van 300 subscribe. Hát de épp ezért érted legutóbb, amikor én néztem a csatornát, még 100 volt. Hát ez nem egy túl jó taktika, vagy hát alapvetően az elgondolás lehet, hogy van benne valami... Hát de érted, hogyha mondjuk nem tud semmit se felmutatni, csak annyit, hogy... Mert egyik videóban elmeséltem, hogy ugye egyszer Freddy D, utalt egy trolla, hogy csinált egy ilyen videót a trollok, és akkor pont róla beszélt, elmondta, hogy ő róla beszélt, és hogy azóta mindenki elkezd a trollokról beszélni, meg hogy Alexos csinál trollokról videót, meg én is, mondjuk én nem csináltam még életemben erről. Ez egy kicsit öngól volt. Szóval így, hogy majmolás, meg az, hogy Hörvi elmondta, hogy kiskorában szeretett videózni, és akkor már minden videósnak már kiskoromban, hogy szeretem videókat csinálni, és ugye szerintem egyébként majdnem minden videó szeretett kiskorában videózni, nem tudom, miért nagy szám ez. Hát, igen. Hogy igazából nincsenek. Most komolyan gyerekkorotokban, ha nem is csak gyerekként, hanem úgy, mikor először kamerát fogtok a kezdetekben. Mert már rutinosan, már régebben is szerette ezt az egészet. Nem most kezdte el megismerkedni vele, hanem már régebb óta próbálkozott. Hát szerintem ez pont így reális, nem? Hát, jó. Szerintem többet ezzel nem is foglalkozom, akkor megint csak... Szerintem itt az egyetlen lényege van a történetnek, a pénz, és kb. Ennyi. Pénz. És az Xbox egy videójáték konzol körülbelül. Hát, ez tökéletesen. Én ennyit tudok elmondani Vietnámról. Van még valamilyen szálló igény, amit egyébként ilyenkor be szoktunk tolni. Nézőknek is csak annyit üzennék, hogy nem kell velük foglalkozni, mert ugye ez a lényeg az egészre. Én nem hiszitek el, de én múltkor volt egy üres szabad órám, és próbáltam magamról fika videót, vagy ilyen elemzést, vagy ilyet keresni, bármi negatívat. Nem, ennek érdekes fétise van. Nem, csak hogy nem tudom, valami így eszembe jut, de valami lehet, hogy pont ezt a csávót láttam, és akkor elgondolkoztam rajta, hogy rólam van ilyen is, és képzétek el, én nem találtam. Én se találtam igazából, ami engem fújolnak, vagy valami. Én hajlamos, hogy direkt rákeresni magam. Igen, Zsidavosot találtam, az a podcast volt. Azért itt ez most egy kicsit így gáz, nem? Micsoda? Jó volt, ez jóló volt. Jóló van, gyerekek, meg szveg. Jóló, hát most van. Ez mit is jelentsen. Nem akartam tenni rosszat, csak beledőlt a késbe. Ki dölt bele a késbe? Nem ismeritek? Jézusom, kihalt meg. Nem ismeritek, hogy nem én öltem meg, csak beledölt a késbe. Ja, hogy a poén, igen. Ja. Nem akartam bántani, csak véletlenül be... Csak öngyilkos lett, ja. Véletlenül betrollolt a saját magátán. Csak valahogy idéztük elő. Hát nem tudom. Egyébként valamilyen szinten azért hízelgő, ha az embert már cikizik, nem? Mármint, hogy így... Hát mindig is az, hogyha nincsenek ellenségeid, akkor nem vagy igazi egyéni. Igen. Tehát engem kicsit már így sért, hogy senki egy elemző videót itt a 3 év alatt... Na majd én azt mondom. Ez most nagyon jól tetted, hogy kimondtad, készülj fel! Igen, azt mondom, hogy erre jól. Jó, de ilyen kamuizek nem jók, tehát ez csak ami szívből jön. A fika videók áradatára készült fel. De olyan fika videó, aminek van valami alapja, tudod? Tehát most az nem kunst, hogy mit tudom én, belekötnek abba, hogy annak ajánlok, mert hát ezt én is mondom. Tehát, hogy az nem izé. Tehát ez magas labda, tehát ez olyat bárki. És mindig a meleg szendvics. Na, igen, meg a podcast, hogy a podcast. Ezt a szar meleget vissza ezt. Figyelj, Szefi, nem tudom, hogy merre felé laksz, hozzátok eljutott a hír, hogy a meleg szendvicset nem isszák, hanem eszik. Én összetúrmixolva megiszom. Jó, az komoly lehet. De egyébként... Mondjuk nem neked volt, Szefi, ilyen videód, ahol úgy túrmixoltatok össze baromságokat, és úgy megittálok? Nem tudom, kinek volt. De az úgy nagyon megvanad bennem, tehát... Ezt bírom, ezt a beszéljetek a GTA 5-ről. Mit beszéljünk GTA a GTA 5 egy olyan videójáték. Videójáték a Xbox-ra, ami egy de ellenben, hogyha valami témához véletlenül hozzácsapódik egy játék, akkor arról olyan sokat beszélünk. Na jó, ja. De most a GTA 5-ről mit lehet? Hát nekem tegnap volt livestreamen belül, eleget beszéltem róla, tehát most... Ja, és akkor Brigitta... Én vagyok az egyetlen, aki nem beszélt róla. Figyelj, Brigitta Zsinkai. Alex, amúgy te mit dolgozol a vidizés mellett? Csak hogy mennyi pénzed van ilyenekre, mint például Apple MacBook Pro? Azt hittem, hogy ezek már így kihaltak, vagy... Nem. Hát most megidéztük a trollságot. Ja, én azt hittem, hogy ezek már így meg... Jó, ez egyébként simán lehet tiszta őszinte érdeklődés is. Aha. Közben valaki beírta... Ez nagyon elhívta. The Gameplay HD. Kaveri, murva anyádat. ezzel meg is kaptam azt, amit kívántam. Holnapra biztos van lesz valamilyen videó amúgy. Igen. Tuti. Vagy kép, vagy valami. Na jó, figyú, szerintem akkor ennyi volt ez a podcast, én örülök, hogy itt voltatok. Összefi, hogy így elfogadtad a megkeresést annak ellenére, hogy vendégség van nálatok. No problémo, máskor is jövök, ha akartok. És addig a vendégek úgy meg vannak kötözve, és be vannak csupa egy a garázsba. Azt már én szórtam a Nexus, ne foglalkozom. Utoljára egy komment, filmkiller kukacapja. Az biztos. Jó család! Az tuti. Na jó van, köszi szépen, hogy itt voltatok, srácok, és akkor jövő héten is jelentkezünk egy podcasttel. Arra is fogok valószínűleg kitalálni egy ilyen témát, ami engem speciál így érdekel jobban, és hosszabban is lehet róla beszélgetni. Úgyhogy közben bejött a fiam. Úgyhogy kösz mindenkinek, és kösz nektek is, hogy itt voltatok. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!